ก็ความในคัมภีร์คุตตกนิกายอิติวุตตกะนะครับสิกขาสูตรในข้อ224หน้า315จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญายิ่งมีวิมุตติเป็นสาระมีสติเป็นใหญ่อยู่เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญายิ่งมีวิมุตติเป็นสาระมีสติเป็นใหญ่อยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเรากล่าวมุนีผู้มีสิกขาบริบูรณ์มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดามีปัญญายิ่งมีปกติเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติผู้ทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุดนั้นแลว่าผู้ละมานผู้ถึงฝั่งแห่งชราเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในฌานมีจิตตั้งมั่นแล้วในกาละทุกเมื่อมีความเพียรมีปกติเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติครอบงำมานพร้อมด้วยเสนาได้แล้วเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะนี่ก็ในสิกขาสูตรนะในอัตถกถาอธิบายว่าชื่อว่าสิกขาในบทว่าสิกขานิสังสาชื่อว่าสิกขาเนี่ยเพราะต้องศึกษาว่างั้นเถอะสิกขานั้นมี3อย่างนะครับคืออธิศีลสิกขา1อธิจิตตสิกขานี่1อธิปัญญาสิกขานี่1สิกขา3นะเพราะจะต้องศึกษาทั้ง3อย่างนี่แหละชื่อว่าสิกขานิสังสาเพราะมีสิกขา3อย่างนั้นเป็นอานิสงส์ไม่ใช่ลาภสักการะและความสรรเสริญนะครับคือให้ประพฤติตัวเพื่อหวังอานิสงส์คือสิอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานะครับจะต้องไม่หวังอย่างอื่นจากอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานะครับเช่นลาภสักการะและความสรรเสริญคำว่าลาภนั้นนะครับเป็นชื่อของการได้ปัจจัย4นะครับมันการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ประสงค์ปัจจัย4นะสักการะก็คือการให้ปัจจัย4โดยความเคารพนะครับการกราบการไหว้เป็นต้นน่ะชื่อว่าสักการะความสรรเสริญก็คือชื่อเสียงการยกย่องนะว่าเป็นผู้มีศีลเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญพรหมจรรย์นี้ก็ต้องไม่ประสงค์แบบนั้นนะครับไม่ประสงค์ลาภสักการะและความสรรเสริญนะครับพระองค์ให้มีอธิศีลเป็นอานิสงส์มีอธิจิตเป็นอานิสงส์แล้วก็มีอธิปัญญานี่เป็นอานิสงส์นะครับบทว่าวิหารธะได้แก่เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์อยู่เถิดอธิบายว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นอานิสงส์ในสิกขา3อย่างนั้นคือเห็นอานิสงส์ที่ควรจะได้ด้วยสิกขาอย่าง3อย่างนั้นอยู่เถิดนะครับให้ควรจะได้นะให้ในสิกขา3เนี่ยนะบทว่าปัญญาตราความว่าชื่อว่ามีปัญญายิ่งนะครับเพราะในสิกขา3อย่างนั้นน่ะมีปัญญาได้แก่อธิปัญญาสิกขาปัญญานั้นยิ่งคือเป็นประธานประเสริฐสุดอธิบายว่าผู้มีสิกขาเป็นอนิสงส์อยู่ผู้มีปัญญายิ่งนะครับเพราะว่าในบรรดาสิกขา3เนี่ยนะอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานั้นอธิปัญญานี่ยิ่งกว่าสิกขาที่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้มีสิกขาทั้ง3เป็นอานิสงส์แล้วก็ยิ่งด้วยปัญญานะครับบทว่าวิมุตติสาราได้แก่ชื่อว่ามีวิมุตติเป็นสาระนะครับเพราะมีวิมุตติอันได้แก่อรหัตผลเป็นสาระนะครับอธิบายว่าถือเอาวิมุตติตามที่กล่าวแล้วนั่นแลคืออรหัตผลเนี่ยนะครับโดยความเป็นสาระแล้วตั้งอยู่จริงอยู่ผู้ที่มีสิกขาเป็นอานิสงส์และมีปัญญายิ่งย่อมไม่ปรารถนาพบวิเศษนะครับนะถ้าบริบูรณ์ด้วยสิกขา3เนี่ยนะครับมีปัญญายิ่งเนี่ยนะบำเพ็ญไตรสิกขาจริงๆก็จะไม่ประสงค์สวรรค์หรือจะไม่ประสงค์พรหมโลกจะไม่ประสงค์อรูปภพอะไรสักอย่างนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการวิมุตตินะครับเป็นแก่นสารจริงๆคืออรหัตผล อีกอย่างหนึ่งชนทั้งหลายหวังความเจริญย่อมปรารถนาวิมุตต์เท่านั้นโดยความเป็นสาระนะครับคนที่หวังความเจริญทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ปรารถนาวิมุตต์เท่านั้นใช่ไหมครับบทว่าสตาธิปตยาได้แก่ชื่อว่ามีสติเป็นใหญ่เพราะมีสติเป็นใหญ่ด้วยอัตถะว่าทำให้เจริญคำว่าใหญ่นี่คือทำให้เจริญบริบูรณ์ด้วยสตินะครับอธิปตินั่นแลทำให้เป็นอธิปตยังอธิบายว่ามีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4ขวนขวายในการเจริญสมถะและวิปัสสนาด้วยหลักวิปัสสนามีกายานุปัสสนาเป็นต้นนะครับกายบวกอนุปัสสนาเรียกว่ากายานุปัสสนาอนุปัสสนาเป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของอนุปัสสนา7อย่างมีอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสคานุปัสสนาในกายนะครับหมายความว่ามีอนุปัสสนา7พิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาเป็นต้นนะอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบความในบทนี้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ทำการศึกษาสิกขา3อย่างในการได้ขณะที่ได้ยากเห็นปานี้ให้เป็นอานิสงส์อยู่เถิดนะสังเกตดูนะว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์กระทำการศึกษาสิกขา3อย่างคือหมายความว่าศึกษาอธิศีลเพื่อให้อธิศีลบริบูรณ์ศึกษาจิตสิกขาเพื่อให้อธิจิตสิกขาบริบูรณ์ศึกษาปัญญาเพื่อให้อธิปัญญาบริบูรณ์ไม่หวังผลเป็นอย่างอื่นนะเพราะว่าขณะที่ได้ลักษณะนี้หาได้ยากถามว่ายากยากยังไงครับความยากเหล่านี้เนี่ยนะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับเช่นชีวิตของเราเองก่อนชีวิตของเราเองเนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากคิดดูนะว่าภพภูมิเนี่ยอบายนี่มีเท่าไหร่นะครับนรกมีกี่ขุมอ่ะนรกมีเป็นร้อยขุมนะครับเราก็พ้นจากสภาพนรกแล้วในช่วงนี้นะไม่ได้พูดในขณะอนาคตนะแต่ว่าขณะนี้นรกเนี่ยก็ไม่ไปแล้วก็เดรัจฉานเนี่ยครับมีกี่จำพวกก็ไม่ได้เกิดเป็นเดรัจฉานเปรตนี่มีกี่จำพวกเราก็ไม่ได้เกิดเป็นเปรตนะครับทีนี้ในก็ได้มาเกิดเป็นคนทีนี้ในบรรดาคนทั้งหลายนี่นะครับเราก็คิดดูว่าประเทศที่ไม่ได้นับถือพระศาสนาเนี่ยนะครับมีขนาดไหนหรือเทียบโดยอวัยวะร่างกายเนี่ยมนุษย์ที่ไม่พิการเนี่ยมีเท่าไหร่ครับที่ไม่พิการทางร่างกายไม่พิการทางตาหูจมูกลิ้นหรือว่าร่างกายไม่พิการทางความคิดนะครับเช่นเป็นคนบ้าเป็นคนหนวกเป็นคนที่ว่าไม่สมประกอบเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เราก็ได้หมดนะครับแล้วถ้าพูดในลักษณะเราเป็นพระภิกษุนะครับเราไม่เป็นหญิงถ้าเป็นหญิงเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับผู้หญิงจำนวนมากมายที่ปรารถนาแบบนี้เขาก็ไม่ได้สภาพแบบนี้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหญิงหรือแม้แต่เป็นชายหลายคนก็ต้องมีพันธะมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำนะซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ว่าจนปลีกตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกว่าโอกาสที่จะได้มาในลักษณะนี้มาบวชลักษณะนี้หายากมากคิดดูนะในบนอาณาเขตบริเวณกว้างใกล้เรือนเคียงของเราเป็นต้นเนี่ยนะคนที่จะมาบวชเนี่ยมีกี่คนนะครับทีนี้ในบรรดาการบวชนี่นะครับเมืองไทยนี่ก็บวชเป็นแสนทีนี้ในจำนวนพระภิกษุที่บวชเนี่ยนะครับที่ท่านได้รักษาสิกขาเนี่ยมีเท่าไหร่นะท่านมารักษาพระวินัยเนี่ยมีเท่าไหร่อันนี้วินัยก่อนที่รักษาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาตสิกขาเนี่ยมีอีกขนาดไหนคือที่บอกว่ารักษาศีลเนี่ยมีเท่าไหร่หมายถึงว่าทําศีลให้บริบูรณ์นะครับหมายเอาพระภิกษุที่ทําศีลให้บริบูรณ์แต่ว่าศีลโดยทั่วไปก็มีละแต่ว่าไม่บริบูรณ์ที่ว่าไม่บริบูรณ์เช่นเนื่องจากขาดไม่สามารถจะรักษาพระวินัยบัญญัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่สามารถประพฤติตามพระธรรมคําสอนเหล่านั้นๆเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิกขาเป็นอนิสงส์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นขณะอันนี้ได้ยากมากแล้วต่อไปนะครับขณะอีกอย่างหนึ่งก็คือขณะที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกแล้วแสดงพระธรรมคำสอนฝากเอาไว้ในโลกนะครับอันนี้ก็ยากแล้วก็คิดดูนะครับบ้านเมืองในยุคนี้เนี่ยถ้าเทียบไปแล้วก็สงบนะครับเพราะไม่มีสงครามถึงจะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ต้องเค้นฆ่ากันนอนไม่หลับหวาดสะดุ้งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเศรษฐกิจเป็นต้นก็ดีการส่งเสริมพุทธศาสนาก็ยังมีบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นขณะเหล่านี้ได้โดยยาก พราะฉะนั้นเมื่อขณะเหล่านี้ได้โดยยากเพราะฉะนั้นก็ต้องขวนขวายนะครับทำกระทำบำเพ็ญให้มีสิกขาเนี่ยเป็นอานิสงส์ขณะเห็นปานนี้อย่ามันยากจริงๆนะครับอย่าปล่อยให้ล่วงไปเลยนะครับและเมื่ออยู่อย่างนี้จงเป็นผู้มีปัญญายิ่งคือยิ่งด้วยปัญญาจงเป็นผู้ประกอบด้วยโลกุตระปัญญาอยู่เถิดครั้นเป็นอย่างนี้แล้วจงเป็นผู้มีวิมุตติเป็นแก่นนะครับเป็นสาระมีนิพพานเป็นสาระไม่มีอย่างอื่นเป็นสาระอยู่เถิดข้อที่พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติเป็นใหญ่จงเป็นผู้ขวนขวายในการเจริญสติปัฏฐานหรือจงเป็นผู้มีจิตมีสติรักษาในที่ทั้งปวงอยู่เถิดนั้นเป็นอุบายแห่งความเป็นอย่างนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายในสิกขาสามด้วยประการฉะนี้ทรงแสดงถึงอุบายที่จะให้สิกขาสามที่ควรศึกษาถึงความบริบูรณ์โดยสังเขปนะครับทีนี้บัดนี้เมื่อจะประกาศถึงความปฏิบัตินั้นไม่เป็นโมฆะนะคือถ้าปฏิบัติเนี่ยโดยที่มีสิกขาเป็นอนิสงส์มีปัญญาเป็นยิ่งเนี่ยนะครับหรือว่ายิ่งด้วยปัญญามีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นใหญ่เนี่ยนะครับก็จะหวังผลได้สองประการเหมือนกันนะไม่เป็นโมฆะนะครับถ้าปฏิบัติตามนี้นะครับถ้าปฏิบัติได้นี้ก็จะได้ผลวิเศษตามที่สอนไว้จึงตรัสคำว่าสิกขานิสังสานังดังนี้ในข้อนั้นมีอธิบายได้กล่าวแล้วคือมีอรหัตผลหรือมีอะไรครับมีอรหัตผลหรือว่าถ้ายังเหลืออุปาทานอยู่ก็เป็นอนาคามีนะครับในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าปริปุณณสิกขังได้แก่พระอเสขะผู้มีสิกขาบริบูรณ์บริสุทธิ์ด้วยบรรลุผลอันเลิศวิมุตทั้งหลายอันไม่กำเริบท่านเรียกว่าหานธรรมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาขออภัยวิมุตทั้งหลายอันกำเริบท่านเรียกว่าหานธรรมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในบทว่าอัปปหานธรรมมังนี้ก็ปหานธรรมได้แก่มีความเสื่อมเป็นธรรมะคือธรรมดานะคือมีความกำเริบเป็นธรรมดาสุชื่อว่าอัปหานธรรมโมเพราะไม่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่ต้องเสื่อมอีกนะครับไม่เหมือนฌานเป็นต้นนะฌานทั้งหลายก็ยังเสื่อมอยู่บาลีบทว่าอกุปปธรรมโมอัปหานธรรมโมดังนี้บ้างก็มีความอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นชื่อของอรหัตผลนั่นเองนะครับว่าไม่กำเริบอีกแล้วนะครับชื่อว่าขยันโตเพราะมีความสิ้นไปเป็นที่สุดความสิ้นไปแห่งชาติชื่อว่าชาติขยันโตได้แก่นิพพานนั่นเองชื่อว่าชาติขยันตะทสีเพราะเห็นนิพพานนั้นนะครับบทว่าตัสมาได้แก่เพราะที่สุดแห่งการถึงฝั่งแห่งชรานี้เป็นอนิสงส์แห่งการทำสิกขาให้บริบูรณ์นะครับพ้นถึงนิพพานแล้วก็พ้นจากชราแล้วใช่ไหมครับหากว่าถึงนิพพานจริงๆก็พ้นจากสภาพชราต่อไปบทว่าศรัทธาได้แปลว่าตลอดการทั้งหมดนะครับบทว่าฌานนรตาได้แก่ยินดีแล้วในฌาน2 อย่างคือยินดีแล้วในฌานคือลักขณูปนิสฌานนะครับเพ่งลักษณะหมายถึงวิปัสสนาทั้งหลายนะครับอารัมมณูปนิสฌานก็คือเข้าไปเพ่งอารมณ์คือมีจิตตั้งมั่นในฌานนั้นบทว่ามารังสเสนังอภิภุยะได้แก่ครอบงำมาร4 อย่างพร้อมด้วยเสนามารได้แก่เสนาคือกิเลสและเสนาคือความพินาศไม่ให้เหลือจริงอยู่กิเลสทั้งหลายท่านเรียกว่าเสนาเพราะเข้าถึงความเป็นสหายแม้ของเทวปุตตมารในการฆ่าคุณงามความดีอันหนึ่งความพินาศมีโรคเป็นต้นก็เป็นเสนาของมัจจุราชนะครับหรือเสนาของมัจจุมารเนี่ยนะครับนะกิเลสเป็นเสนามารเนี่ยกิเลสก็เป็นเสนามารนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นเสนามารนะครับเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปทานิยสูตรคุตกานิกายสุตตนิบาตนะครับว่ากามาเตปทมาเสนาทุติยาอารติวุจจตินะครับตติยาคุปปิปาสาเตจะตุถีตันหาปวุจจติเป็นต้นนะว่ากามทั้งหลายเหล่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่หนึ่งนะครับเสนาที่หนึ่งของมารนะคือกามทั้งหลายนั่นเองนะครับวัตถุกามกิเลสกามเนี่ยนะโดยเฉพาะกิเลสกามที่เป็นไปกับวัตถุกามเนี่ยเป็นเสนาที่หนึ่งของมารเสนาที่หนึ่งของกิเลสมารเนี่ยนะ ริษยาเป็นเสนาที่สองนะครับอารตินะอารติวุจตินี่นะครับที่จริงนะน่าจะแปลว่าความไม่ยินดีนะครับนะความไม่ยินดีเป็นเสนาที่สองนะครับไม่ใช่ริษยานะอารตินั้นเป็นชื่อของการไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดนะครับไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดไม่ยินดีในการบำเพ็ญอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาเป็นต้นนะครับมีใจผูกพันไปในกามพูดแบบสำนวนอีกหนึ่งก็คือมันกระสันนะเรียกว่าอารตินะครับเป็นเสนาที่สองความอยากความกระหายเป็นเสนาที่สามนะครับขุปปิปาสาว่างั้นแหละความอยากความกระหายนะครับมาพอบอกขุปปิปาสาก็ทำให้นึกถึงอะไรครับเปรตครับเปรตที่อดอยากหิวโหยนะนี่ก็เหมือนกันนะครับกระหายอะไรครับกระหายลาภสักการะเป็นต้นนั่นแหละต่อไปบทว่าจตุถีตันหาปวุจตินะครับตันหาเป็นเสนาที่สี่ของท่านนะครับตันหาที่มีลักษณะกระซิบนะถีนมิทันเตนะครับปัญจมีเนี่ยนะครับปัญจมีถีนมิทันเตเนี่ยหมายว่าถีนมิทะเป็นเสนาที่ห้าของท่านนะครับหมายมันง่วงจริงๆเลยนะพอแม้ตันหาอยากจะมีชื่อเสียงเป็นต้นก็เลยหลีกเล่นไปอยู่ในที่เงียบพอหลีบเงียบไปอยู่ไปก็โอ้ยมันง่วงนะครับเหมือนช้างมาท่วมทับเนี่ยนะครับนะครับต่อไปว่าฉัตถาภิรูปวุจจติว่างั้นความคลาดเป็นเสนาที่6ว่างั้นน่ะอยู่ไปอยู่มานึกกลัวขึ้นมาว่างั้นความสงสัยเป็นเสนาที่7นะครับสัตตมีวิจิกิจฉาเตนะครับเตนี่ที่นี่หมายถึงท่านหมายถึงพยามารนะครับอันนี้เป็นคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับพยามารนะครับพยามารเข้ามาหลอกล่อพระผู้มีพระภาคนะครับทีนี้พระองค์ก็เลยตรัสคาถานี้แก่พยามารนะเพราะคำว่าเตเนี่ยหมายถึงพยามารความสงสัยเป็นเสนาที่7นะครับสัตตมีวิจิกิจฉาความลบหลู่ความหัวดื้อความโลภนะครับความสรรเสริญสักการะความเห็นผิดความเห็นผิดยศที่ได้รับแล้วการยกย่องตนและการข่มผู้อื่นเป็นเสนาที่8นะครับโอ้นะความลบหลู่คุณท่านความหัวดื้อความโลภความสรรเสริญสักการะความเห็นผิดยศที่ได้รับแล้วการยกตนและการข่มผู้อื่นนะครับพวกนี้เป็นเสนาที่8การทำลายนั้นเป็นเสนาของท่านมีปกติทำลายความชั่วร้ายอสูรชนะมารนั้นไม่ได้นะครับก็ครั้นชนะได้แล้วย่อมได้เสวยสุขนะพวกนี้ก็กล่าวถึงกิเลสมารนะครับกิเลสมารที่กิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเสนาของพยามารหรือว่าเป็นเสนาของเทวปุตตมารนะครับหมายถึงกามหมายถึงอารติเป็นต้นนะครับส่วนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับเป็นเสนาแห่งมัจจุมารเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัจเฉวกิจจมาตะปังโกนชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาควรทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะการผัดเพี้ยนความตายอันมีเสนาใหญ่นั้นของเราทั้งหลายมีไม่ได้เลยดังนี้นะครับอันนี้หมายถึงเสนาแห่งมัจจุราชคืออะไรครับหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เป็นเสนาแห่งความตายนะครับส่วนกิเลสทั้งหลายก็เป็นเสนาแห่งเทวปุตตมารนะครับเทวปุตตมารก็จะได้ช่องเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้นะครับก็จะครอบงำมารพร้อมด้วยเสนาได้คือหมายความว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ก็จะทำลายกิเลสได้นะครับถ้าทำลายกิเลสได้ก็พ้นจากความตายได้นะครับคือไม่มีปฏิสนธิก็ไม่มีพบใหม่เมื่อไม่มีพบใหม่ความตายทั้งหลายก็ไม่มีนะครับข้อความในอิติวุตกะต่อนะครับชาคริยสูตรนะครับว่าด้วยผู้ตื่นอยู่มีผล2 อย่างนะชาคริยะนี่แค่ไหนจึงเรียกว่าตื่นนะครับมาดูว่าแค่ไหนชาจึงเรียกว่าชาคริยานุโยคไม่หลับไม่นอนหรือยังไงนะครับขอบเขตมันแค่ไหนหรือว่านั่งสับประงกอย่างเดียวทั้งคืนเนี่ยชื่อว่าไม่หลับไม่นอนเรียกว่าชาคริยานุโยคหรือเปล่านะครับหรือว่าเดินแล้วอุทธัจจะกำเริบทั้งวันเป็นต้นนะครับ จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองๆเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองๆพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ความเป็นพระอนาคามีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นปลุกเลยนะตื่นเถิดความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณอันประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสพิจารณาธรรมะอยู่โดยชอบโดยกาละอันควรผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นแล้วนะครับพึงกำจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงครบธรรมะเครื่องเป็นผู้ตื่นภิกษุผู้มีความเพียรมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราได้แล้วพึงถูกต้องญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แลเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลนะครับย้ำว่าพระสูตรบอกว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองเนืองเถิดนะครับแล้วก็จะหวังผลได้สองอย่างคืออรหันต์หรือเป็นพระอนาคามีนะครับเพราะฉะนั้นอรรถกถาอธิบายในบทว่าชาคโรตื่นเนี่ยนะครับได้แก่เป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นคือปราศจากความหลับประกอบความเพียรขวนขวายในการมนสิการกรรมฐานตลอดคืนและวันอ๋อไอ้นอนก็ไม่นอนด้วยนะครับแต่ตื่นก็ตื่นด้วยการกรรมฐานนะครับตื่นจิตเป็นไปกับกรรมฐานไม่ใช่ว่าตื่นแล้วนั่งดูทีวีได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ ความเพียรนี่หมายถึงว่าความเพียรที่อย่างนั้น ครับสัมมาประธานนั่นแหละครับแต่ว่าชาคริยานุโยคเนี่ยเน้นว่าไม่หลับอย่างหนึ่งก่อนนะไม่หลับแล้วตื่นด้วยความเพียรนะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุในศาสนานี้ชำระจิตจากอวารณิยธรรมธรรมะเครื่องกลางกั้นหมายถึงนิวรณ์ด้วยการนั่งจงกรมตลอดวันชำระจิตจากอวารณิยธรรมด้วยการนั่งจงกรมตลอดปฐมยามของราตรีสำเร็จสีหาสายาโดยข้างเบื้องขวาตลอดมัชฌิมยามของราตรีมีสติสัมปชัญญะด้วยการทับเท้าด้วยเท้ามนสิการถึงอุทธานสัญญาคือความสำคัญในการลุกขึ้นนะครับคือหมายความว่าตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนะครับแล้วชำระจิตจากอวารณิยธรรมด้วยการลุกขึ้นนั่งจงกรมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดราตรีต้นและราตรีปลายสรุปแล้วนะครับบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น6ยามนะ24หาร6เท่าไหร่ครับก็เท่ากับช่วงละ4ชั่วโมงใช่ไหมครับ6 4 24ใช่ไหมครับก็เจริญกรรมฐานเสีย5 4ชั่วโมง นะครับ4ชั่วโมง5ครั้งก็เท่ากับปฏิบัติอยู่20ชั่วโมงหลับ4ชั่วโมงนะครับแต่ใน20ชั่วโมงนี่ที่ตื่นนี่ก็ตื่นกับกรรมฐานอย่างเดียวนะครับจิตเป็นไปกับกรรมฐานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจะต้องความรู้อย่างเพียงพอจริงๆเพราะโดยทั่วๆไปเนี่ยคนนั่งเดินยืนนั่งเดินยืนเนี่ยนะครับหลับ4ชั่วโมงเนี่ยฟุ้งซ่านตายนะครับโดยธรรมดาเนี่ยนะอุทธัจจะกำเริบแน่นะครับ ถ้าความรู้ไม่เพียงพอที่จะข่มอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะภาคเพียรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีคำสอนด้านอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าธรรมะชาคริยานุโยคอยู่ธรรมะในกลุ่มจรณะ15จรณะ15นั้นประกอบไปด้วย1ศีลสังวร2อินทรีย์สังวร3โภชเนมตัญญุตา4ชาคริยานุโยค5ศรัทธา6หิริ7โอตัปปะแล้วก็วิริยะสติปัญญาแล้วก็สุตตะด้วยนะครับแล้วก็ฌานอีก4นะครับทีนี้ชาคริยานุโยคนี่อยู่ข้อที่4นะครับข้อที่4ได้แก่ชาคริยานุโยคก่อนที่จะมาถึงชาคริยานุโยคก็คือโภชเนมตัญญุตาหรือสันโดษทั้งหลายนั่นเองนะครับสันโดษ12นั่นเองนะครับสรุปมันนะทีนี้ก่อนที่จะมีโภชเนมตัญญุตานี่ก็ต้องมีอินทรีย์สังวรคนที่มีอินทรีย์สังวรแสดงว่ามีศีลคนมีศีลแสดงว่ามีหิริโอตตัปปะคุณธรรมรองรับกุศลธรรมเหล่านั้นนั้นอย่างมหาศาลนะครับแต่ถ้ามีคุณธรรมอย่างที่กล่าวแล้วนะครับจะยืนจะตื่นไม่หลับไม่นอนนะครับหรือว่าจะนอนแค่วันละ4ชั่วโมงตามคัมภีร์ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าคุณธรรมด้านอื่นๆรองรับอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าความรู้ไม่เพียงพอนะครับปฏิบัติแบบนั้นท่านจะทำได้ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับหลังจากนั้นจะฟุ้งอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระหลายๆองค์ที่เจริญกรรมฐานแบบนี้ใหม่ๆมันก็สงบดีหรอกครับพอไปนานๆเข้าเนี่ยนะถามเหอะท่านนั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งคิดอะไรรู้ไหมถ้าพวกซื้อที่จะคิดเรื่องที่นะครับพวกสร้างกุฏิจะคิดเรื่องกุฏินะครับพวกเรื่องบริหารจะคิดเรื่องบริหารพวกนักธุดงค์ทั้งหลายแหละก็คิดถึงป่าโน่นป่านี่นะครับคิดถึงเพื่อนคนนั้นนะครับทางความคิดนะไปคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีไปเจอคนนั้นจะไปคุยอะไรกับเขาบ้างเป็นต้นนะครับไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเท่าไหร่นะครับ เคยอาจารย์บอกว่าถ้ามันจะสงบเนี่ยมันจะสงบเฉพาะในช่วงใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็เลยว่าเราไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งเราสงบอย่างนี้ใช่ไหมมันเริ่มฟุ้งซะแล้วเราก็เปลี่ยนที่ไปหาที่ใหม่เผื่อมันสงบอีกอาทิตย์หนึ่งมันเริ่มฟุ้งแล้วเราก็เปลี่ยนที่ไปที่ใหม่ในอาทิตย ์คือไอ้ที่สงบเนี่ยนะครับใหม่ๆสงบนี่นะครับที่ผมหมายว่าพระที่มาทำใหม่ๆสงบเนี่ยหมายคำว่าเหมือนกับนักท่องเที่ยวนะครับคนที่มีงานเยอะๆเนี่ยนะเวลาไปเที่ยวไปหลีกเล่นเที่ยวตามป่าตามเขาเที่ยวทะเลมันสบายอย่างนั้นจริงๆนะครับอาทิตย์แรกนะแต่อาทิตย์ที่สองไปเที่ยวไหนก็ไม่สนุกแล้วนะครับมันคิดถึงงานเหมือนเดิมนั่นแหละครับถึงจะไปที่ไหนก็ไม่ได้แก้อะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พระที่ไม่ได้เจริญตามหลักจรณธรรมเนี่ยนะครับคือไม่หาคุณธรรมอื่นๆมารองรับก็จะอยู่ได้เท่านั้นแหละครับเนี่ยนะคือเพราะอะไรครับ1ศีลก็ไม่ค่อยดีอินทรีย์สังวรก็ไม่ได้สติสัมปชัญญะก็ไม่บริบูรณ์นะครับโยนิโสมนสิการอะไรไม่มีสักอย่างเลยนะทีนี้มันก็อย่างว่าก็ได้แต่เปลี่ยนที่ก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวดีๆนี่เองนะครับ ครับที่เอาโสประโมทบอกว่าต้องตัดบริโภคอันนี้คำนี้พูดง่ายแต่ทำยากครับอาจารย์ลองว่าวิธีที่จะตัดเนี่ยไปตัดยังไง คือบริโภคทั้งหลายที่จะตัดได้จริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งกระต้นแล้วคนที่จะตัดปริโภคนั้นแสดงว่าเขาพร้อมที่จะเจริญสมถะนะครับก็แสดงว่าก่อนหน้านี้จะตุดปาริสุทธิศีลก็ดีอยู่แล้วนะครับคนที่ศีลดีก็ต้องมีคุณธรรมด้านอื่นๆเช่นความเป็นปหูสูตรรองรับอยู่แล้วจึงจะสามารถทำศีลให้ดีได้ทีนี้พอจะมาตัดปริโภคก็คือคนที่เป็นปหูสูตรเขาจะพิจารณานะครับนี่เราบวชมาคลุกคลีใช่ไหมบวชมาเพื่อติดพันในญาติเป็นต้นใช่ไหมก็ต้องหาวิธีตัดกังวลนะครับเช่นตัดกังวลนี่เราบวชมาหาความเป็นครูอาจารย์ใช่ไหมบวชมาเอากุฏิหรือไงบวชจะมาเป็นเจ้าวาดเหรอเป็นต้นนะครับก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมนะครับเรียกว่าจึงจะตัดปริโภคออกได้นะครับก็ต้องลักษณะนั้นจึงจะได้จึงจะตัดปริโภคได้หมายถึงดีอยู่แล้วนะครับแม้แต่การรักษาศีลเนี่ยคนที่จะรักษาศีลได้บริบูรณ์ก็ต้องตัดปริโภคระดับหนึ่งออกได้เช่นตัดความผูกพันทางครอบครัวออกไปตัดความพลุกพลีที่ไม่สมควรออกไปตัดเหตุปัจจัยให้ทำอเนสนากรรมออกไปจึงจะรักษาจตุปริสุทธิศีลได้ก็ตัดบ่วงได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าจะเจริญสมถะก็ต้องพิจารณาโทษของกามนะบ่วงชั้นละเอียดเข้าไปอีกนะครับหรือถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องหมั่นพิจารณาโทษของสังสารวัฏจึงจะเจริญได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาศีลเนี่ยเห็นโทษในอบายคนที่จะเจริญสมถะเห็นโทษในกามคนที่จะเจริญวิปัสสนาคือคนที่เห็นโทษในวัฏฏะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโทษทั้ง3ประการนี้ได้ก็จะสามารถเจริญงอกงามในสิกขาเหล่านี้ได้นะครับ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่จะรักษาศีลได้คือคนที่เห็นภัยในอบายจริงๆนะครับเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมเพื่อกำจัดอบายคนที่จะเจริญสมถะได้อย่างดีคือคนที่เห็นโทษในกามคนที่จะเจริญวิปัสสนาได้อย่างได้ผลคือเห็นคือคนที่เห็นภายในวัตตะนะครับอันนี้โดยอาศัยของเขานะโดยอัธยาศัยต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเจริญคุณธรรมเหล่านั้นได้แต่ทีนี้ถ้าอาศัยอันนั้นไม่มีก็ควรหาปัจจัยเพื่อสร้างอาศัยคืออัธยาศัยอันนั้นขึ้นให้ได้นะครับนะครับต้องเช่นการคบบุคคลผู้มีคุณธรรมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีศีลเป็นต้นนะก็เกี่ยวข้องท่านเกี่ยวข้องกับท่านก็ทำให้อาศัยคือทิฏฐิเราจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเภทสัมมาทิฏฐินะครับจะศัพท์นี้เป็นสัมปินตนัตถะมีอัตวรวบรวมเมื่อพูดตั้งร้อยเป็นต้นย่อมประมวลด้วยจะศัพท์นะครับด้วยและเนี่ยนะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าจะนะครับเช่นอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนานะครับปูชาจะปูชนียานังการไม่คบคนพาลด้วยการคบบัณฑิตด้วยการบูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยที่จริงนะก็คือและนะและนั่นเองนะการไม่คบคนพาลและการเสพบัณฑิตและการบูชาคนที่ควรบูชาทั้งหมดที่กล่าวนั้นน่ะชื่อว่าเป็นอุดมมงคลนะครับจะเนี่ยบินนะมันรวบรวมมานะครับคือและหลายๆเรื่องนะหลายๆคือหลายๆข้อความที่เชื่อมกันเนี่ยจะใช้คำว่าและภาษาบาลีเขาใช้คำว่าจะนะครับอาจารย์ปราโมทด้วยอาจารย์สมชายด้วยท่านปีชาด้วยอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะนิมนต์ไปกิจนิมนต์นะอย่างเงี้ยนะและเนี่ยนะครับด้วยเนี่ยจะสับรวบรวมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยสำนวนไทยๆเนี่ยจะไม่ค่อยแปลนะครับสำนวนไทยเนี่ยนะจะไปและคำสุดท้ายสับเดียวถ้าเป็นไทยๆนะเช่นอาจารย์ปราโมทอาจารย์สมชายและท่านปีชาอย่างเงี้ยนะจะไปและตอนท้ายนะครับลักษณะนี้แต่บาลีเขาไม่ค่อยขี้เกียจและนะครับเขาจะและตลอดเลยนะจำนวนบาลีเขาไม่ขี้เกียจนะครับแต่ไทยนี่ก็สมาร์ทให้ย่อไปสุดๆนะครับแต่ก็จนหนักๆเข้ารู้กันเหมือนกันเถอะบทว่าสโตที่ว่ามีสติเนี่ยนะมีสติโดยไม่อยู่ปราศจากสติด้วยไม่ละกรรมฐานในที่ทั้งปวงและโดยกาละทั้งปวงอันคนมีสติก็คือคนบริหารกรรมฐานอยู่ต่อไปได้นะครับเช่นไปไหนก็มีแต่พุทธานุสติไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับไปไหนก็มีธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเป็นต้นเนี่ยนะหรือไปไหนก็ปารภแต่กายเวทนาจิตธรรมที่เป็นกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะครับลักษณะนั้นเรียกว่าคนมีสติบทว่าสัมปชาโนได้แก่มีสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งสัมปชัญญะ4อย่างอันเป็นไปในฐานะของสัตว์ใช่มั้ยว่าไงนะบาลีว่าไงครับสัมปชาโนได้แก่มีสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งสัมปชัญญะ4อย่างอันเป็นไปในฐานะของสัตว์นี้บาลีว่าไงครับอ๋อแปลผิดถนัดเลยนะครับแปลผิดมากตรงนี้มีสติสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งสัมปชัญญะ4ในฐานะ7นะครับสัตตะตัวนั้นแปลว่า7นะครับไม่ได้แปลว่าสัตว์นะครับนี่แปลผิดมากเลยนะถ้าเป็นไปในฐานะของสัตว์นี่แย่เสียหายมากก็บอกว่ามีสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งสัมปชัญญะ4มี1สาธกะสัมปชัญญะ2สัปปายะสัมปชัญญะ3โคจรสัมปชัญญะ4อสัมโมหะสัมปชัญญะในฐานะ7คือในเรื่อง7เรื่องในเหตุ7 1การก้าวไปการถอยกลับ2การแลการเหลียว3คู่เข้าเหยียดออก4การนุ่งการห่มเป็นต้นนะ5การกินดื่มเคี้ยวลิ้ม6การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ7การยืนเดินนั่งนอนพูดหลับตื่นนิ่งนะครับพวกนี้นะครับฐานะ7นะครับบทว่าสมาหิโตได้แก่มีจิตตั้งมั่นคือมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับคือให้จิตเนี่ยเป็นเอกคตานะครับจิตที่เป็นเอกคตานั้นอ่ะเป็นไปกับอุปจาระและอัปปนาสมาธิตามสมควรแก่อารมณ์ที่เจริญนะครับนะคือมีสติสัมปชัญญะไม่ทิ้งกรรมฐานแล้วก็มีสัมปชัญญะ4ในฐานะ7มีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจาระและอัปปนาสมาธินะครับบทว่าปะมุทิโตได้แก่เบิกบานคือมากด้วยความปราโมทย์ครับเบิกบานในที่นี้เป็นชื่อของปราโมทย์เพราะเห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติและเห็นการปรารภความเพียร ไม่เป็นโมฆะด้วยการบรรลุความวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปคือเมื่อมีสติสัมปชัญญะและมีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็จะเบิกบานไปเรื่อยทำไมจึงเบิกบานครับเพราะเห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติว่าเออนี่การปฏิบัตินี่มันทำให้พ้นทุกข์อ่ะนะเหมือนคนที่จะเดินทางถูกนะครับเช่นคนหลงทางเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองเดินทางถูกใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปก็จะปลื้มไปเรื่อยนะปราโมทย์ไปเรื่อยบันเทิงใจไปเรื่อยมาเยี่ยมอิ่มใจไปเรื่อยนะครับแล้วโอ้โหการปฏิบัติที่ทำมาเนี่ยไม่ผิดไม่พลาดแน่นอนนะครับมันเห็นทางอยู่ไรๆมาเห็นอยู่ไรๆเนี่ยนะครับยิ้มเรื่อยๆนะครับคนอดอยากหิวโหยเนี่ยนะครับจะถึงจุดหมายปลายทางก็ยิ่งยิ้มไปเรื่อยๆนะครับบทว่าวิปปสันโนได้แก่ผ่องใสด้วยดีเพราะเป็นผู้มากด้วยศรัทธาในสิกขาอันเป็นข้อปฏิบัติจากความเบิกบานนั้นและในพระศาสนาของผู้ทรงข้อปฏิบัตินะครับคือหมายความว่ายิ่งปราโมทย์เข้าใจก็จะผ่องใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยมากขึ้นนะครับศรัทธาในสิกขาคืออัตสิกขา3ที่บำเพ็ญเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือคนที่เจริญชาคิริยานุโยคถูกต้องนะครับคนที่เจริญชาคิริยานุโยคเนี่ยเรียกว่าที่บอกประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยนะครับพอตื่นแล้วก็ตื่นด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วก็ถ้าปฏิบัติถูกจะต้องมีปราโมทย์แล้วก็ผ่องใสนะปราโมทย์ก็คือปีติมากขึ้นศรัทธามากขึ้นนะถ้าปฏิบัติถูกนะครับแต่ถ้าหากว่าปราโมทย์ไม่เกิดเลยศรัทธาลดลงนี่แสดงว่าให้ทบทวนวิธีการเป็นต้นนะครับทบทวนข้อปฏิบัติทบทวนวิธีการนะครับเหมือนช่างซ่อมเครื่องวิทยุเป็นต้นเนี่ยนะซ่อมแล้วมันไม่ดังก็ตรวจสอบใหม่รอบแล้วรอบเล่าอยู่อย่างนี้แหละครับบทว่าตถากาลวิปัสสีจะกุสเลสุธรรมเมสุได้แก่เห็นแจ้งในกาละนั้นหรือเห็นแจ้งสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นถามว่าท่านอธิบายไว้อย่างไรตอบว่าภิกษุเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วพิจารณาด้วยการพิจารณาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะพิจารณากลาปะนะครับเว้นอสัปปายะ7มีอาวาสเป็นต้นนะครับคือความไม่เจริญกุศลไม่ราบรื่นเนี่ยนะก็บอกว่าอสัปปายะคือที่มันเจริญกุศลไม่ราบรื่นนะเช่นที่อยู่และเจริญกุศลไม่ราบรื่นหรือว่าเพื่อนทั้งหลายบุคคลที่ไม่สัปปายะก็เว้นซะนะครับเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นที่ไม่สัปปายะก็เว้นซะแล้วก็อุตุที่ไม่สัปปายะก็หลีกเลี่ยงเป็นต้นนะครับแล้วเสพสัปปายะธรรมไม่ถึงความสิ้นสุดลงในระหว่างคือไม่เลิกในระหว่างมีตนส่งไปแล้วกำหนดอาการที่จิตตั้งมั่นประพฤติอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นในลำดับโดยเคารพพึงเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่การในการนั้นๆหรือในการประกอบกรรมฐานนั้นอย่างนี้คือในกาลใดวิปัสสนาจิตหดหู่ในการนั้นพึงเห็นแจ้งด้วยโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์และปีติสัมโพชฌงค์ในกาละใดจิตฟุ้งซ่านในกาละนั้นเนี่ยนะครับพึงเห็นแจ้งในธรรมะคือโพชฌงค์อันหาโทษไม่ได้เป็นกุศลได้แก่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์แต่สติสัมโพชฌงค์พึงปรารถนาในทุกๆกาละทีเดียวสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสตินจะควาหังพิขเวสัพพัทกังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงความเพียรเป็นเครื่องตื่นด้วยเทศนาอันเป็นปุคคลาธิฐานแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันมีการประกอบความเป็นเครื่องตื่นโดยสมบูรณ์นะครับเรียกว่าแสดงธรรมนะยกคำว่าตื่นขึ้นมาแต่คำว่าตื่นในที่นี้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะครับนะสรุปคือเป็นผู้มีความตื่นด้วยอำนาจของกรรมฐานนะครับคือโดยปล่อยวันคืนเนี่ยครับเมื่อ24ชั่วโมงก็หลับสัก4ชั่วโมงนะครับอีก20ชั่วโมงก็เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาครับมีสติมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับมีปราโมทย์นะครับแล้วก็มีศรัทธามากขึ้นหลังจากนั้นก็พิจารณาถึงนะครับพิจารณาเป็นกลุ่มเป็นก้อนในที่นี้คือหมายพิจารณากาลาปะนะครับหมายถึงสัมมสนญาณคำว่ากลุ่มก้อนเนี่ยนะครับกลุ่มอะไรเช่นรูปขันธ์เนี่ยนะครับรูปขันธ์ก็แบ่งกลุ่มทั้งที่เป็นอดีตกลุ่มที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันเป็นภายในเป็นภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตเป็นต้นเนี่ยนะครับ กิดการใคร่ครวญในสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่นะครับใคร่ครวญพิจารณานะครับสัมมาสนญาณดูวิธีการพิจารณาแบบวิสุทธิมรรคนะครับพิจารณาอย่างนั้นอย่างมากแล้วก็เว้นอสัปปายะ7แล้วเสพสัปปายะ7นะครับแล้วก็สาตัจกิริยาทําไม่เลิกในระหว่างแล้วก็ส่งตนไปเจริญอนุปัสสนาทั้งหลายโดยเคารพทีนี้เวลาเจริญไปเนี่ยถ้าใจหดหู่ท้อแท้เนี่ยนะก็เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะและปีติถ้าจิตฟุ้งซ่านก็เจริญปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขานะครับด้วยอำนาจของสติสัมโพชฌงค์นะครับสติสัมโพชฌงค์นั้นเป็นตัววินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสมควรแก่การตื่นอย่างถูกต้องนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงวาระแห่งการพิจารณาพร้อมด้วยอุปการกะธรรมธรรมเกื้อหนุนกันของภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนาโดยสังเขปแล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงถึงความไม่ดูแคลนต่อการปฏิบัติของผู้ตื่นอยู่อย่างนั้นจึงตรัสว่าชาครัสสะภิกขเวภิกขุโนการยึดถือสติสัมปชัญญะในการประกอบความเพียรนั้นนำมาซึ่งความบันเทิงและความเลื่อมใสถ้าปฏิบัตินะครับเอาถือเอาสติและสัมปชัญญะในการปฏิบัตินี่นะครับผลที่ได้รับคือบันเทิงบันเทิงก็คือองค์ธรรมได้แก่ปีตินะครับและก็ศรัทธาเลื่อมใสคือศรัทธาอันจำปรารถนาในที่ทั้งปวงการถือเอาห้องแห่งวิปัสสนาอันถึงความแก่กล้าแล้วชื่อว่าวิปัสสนาตามควรสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นเมื่อวิปัสสนาญาณกล้าแข็งดำเนินไปตามวิถีพ้นจากอุปกิเลสแล้วนำไปอยู่ความปราโมทยิ่งและความเลื่อมใสของพโยคีย่อมมีในที่ใกล้แห่งการบรรลุธรรมวิเศษด้วยความปราโมทและความเลื่อมใสนั้นนะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ายะโตยะโตสัมมาสติขันธานังอุทยพยังลัพพติปีติปาโมทฉังอมตังตังวิชานตังปาโมชฌาพหุโลภิกขุปะสั้นโนพุทธศาสเนอธิคัตเฉปดังสั้นตังสังขารูปสมังสุขังอันนี้คาถานี้ตรัสที่ไหนครับตรัสในเรื่องนะครับกลุ่มภิกษุที่เป็นโจร900คนที่เป็นลูกศิษย์ของพระโสนกุติกนะนะครับพระองค์ก็แบ่งตรัสเป็นคนละชุดคนละชุดคนละชุดนะครับตรงนี้ยกข้อความมาจากคาถาธรรมบทนั่นเองนะครับเรื่องของพระโสนกุติกันนะที่เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัจจายนะนะครับทีนี้พระภิกษุเหล่านั้นกำลังเจริญวิปัสสนาอยู่พระองค์ก็แปลงรัศมีไปนะครับอยู่เหมือนประทับอยู่ต่อหน้าแล้วพระองค์ก็ตรัสคาถาเหล่านี้นะครับที่บอกว่าเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมแห่งขันธ์ทั้งหลายคือเห็นเกิดเห็นความเกิดและความเสื่อมนะครับขันธานังอุทยพยังนะครับแต่ว่าสัมมาสตินะต้องเป็นคนที่พิจารณานะครับพิจารณาความเกิดและความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลายทีนี้ถ้าพิจารณาเหตุเกิดและความเสื่อมเนี่ยนะครับเมื่อนั้นก็จะได้อะไรครับย่อมได้ปีติและปราโมทนะครับนะไอ้ปีติและปราโมทนี่แหละครับเค้าเรียกว่าเป็นอมตะของผู้รู้แจ้งนะทีนี้ภิกษุผู้มากด้วยปราโมทอย่างนี้นี่นะครับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุทางแห่งความสงบอันเข้าไปสงบสังขารนำความสุขมาให้หมายคำว่าพิจารณาเหตุเกิดและความดับของขันธ์ทั้งหลายเช่นรูปขันธ์จะเกิดด้วยอาการ5รูปขันธ์จะเสื่อมโดยอาการ5เวทนาขันธ์จะเกิดด้วยอาการ5จะเสื่อมโดยอาการ5สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เกิดด้วยอาการ5นะครับแต่ละอย่างก็เสื่อมโดยอาการ5นะครับพิจารณาอย่างนั้นมากก็จะได้ปีติและปราโมทนะครับไอ้ปีติและปราโมทที่ได้แบบนี้นี่นะครับเรียกว่าเป็นอมตะของผู้รู้แจ้งนะครับหมายความว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความไม่ตายจริงๆนะครับของผู้พิจารณาแบบนี้ทีนี้ไอ้ปีติและปราโมทที่เกิดแบบนี้มากๆก็จะเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแจ้งรู้จริงในคำสอนอันนี้นะทีนี้ก็จะบรรลุทางแห่งความสงบคืออะไรครับอริยมรรคนะครับก็จะเข้าถึงอริยมรรคนะครับเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยนะครับเป็นทางแห่งความสงบอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สงบอะไรครับสงบสังขารเพราะว่าอริยมรรคนี้เห็นพระนิพพานอันเป็นที่สงบเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากคาถาเหล่านี้นะครับอธิบาย1นะครับสัมมาสนญาณอุทยพยญาณแล้วก็อธิบายอริยมรรคแล้วก็นิพพานนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อคืนว่าอ่านพระสูตรนะครับต้อง พยายามสังเกตให้ดีว่าพุทธพจน์หรืออรรถกถาตรงนี้เน้นอธิบายอะไรอยู่ตรงนี้เน้นอธิบายนี้สัมมาสัญญาณนะนี้อุทยพยายานนะนี้ปีติปราโมทหลังจากอุทยพยายานเป็นต้นนะนี้อริยมรรคนะนี้นิพพานนะอย่างนี้ศัพท์เหล่านี้ต้องเพ่งให้ออกนะครับให้รู้อัตรู้ธรรมอันนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นรู้อัตรู้ธรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดปีติและปราโมทเป็นต้นนะครับในวิมุตติสูตรเนี่ยขับเน้นตรงนี้มากนะครับคือเมื่อฟังเป็นต้นแล้วก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าโอ้นี่ส่วนนี้ศีลนะครับเช่นชาคริยานุโยคเนี่ยนะครับโดยเน้นที่ศีลนะครับชาคริยานุโยคเนี่ยนะเป็นคุณธรรมของผู้ที่มีศีลบริบูรณ์แล้วนะครับนะแล้วก็สติสัมปชัญญะสมาธิพวกนี้ก็เป็นสมถะและวิปัสสนาผลของการปฏิบัติก็ออกมาเป็นปราโมทหรือเรียกว่าปีติแล้วมีศรัทธานะครับแล้วก็มีการบริหารสมถะวิปัสสนาให้เป็นไปอย่างถูกต้องในฐานะ7อย่างนะครับแล้วก็รู้จักข่มจิตในสมัยที่ควรข่มยกจิตในสมัยที่ควรยกเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นการพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปให้มีปีติและปราโมทย์นะครับก็สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคเห็นแจ้งพระนิพพานได้นะครับบทว่าชาคารันตาสุนาเทตังความว่าเธอทั้งหลายตื่นอยู่เพื่อตื่นจากความหลับคือความประมาทความหลับคืออวิชชาโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะเขาบอกว่าถ้าตื่นจากความหลับนี่นะครับไม่ให้ภวังค์เกิดเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตื่นจากอวิชชาเนี่ยยากจริงๆนะครับถามว่าตื่นจากอวิชชานี่เป็นยังไงครับคือหมายความว่ารับอารมณ์อะไรต้องพิจารณาสิ่งนั้นๆโดยอริยสัจนะครับจึงจะเรียกว่าตื่นจากอวิชชานะครับเอาคำสอนในเรื่องอริยสัจมาพิจารณากับทุกๆอารมณ์นะครับจึงจะชื่อว่าตื่นจากอวิชชาครับตื่นจากความหลับคืออวิชชาเนี่ยนะครับคือประกอบด้วยความเพียรด้วยการขวนขวายธรรมะมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นจงฟังคำของเรานี้นะในคาถานะในคาถาเนี่ยเขาบอกว่าเธอทั้งหลายตื่นอยู่นะครับคือตื่นด้วยตื่นจากอวิชชานะครับตื่นจากความประมาทเนี่ยนะถ้าเธอทั้งหลายตื่นอยู่อย่างนี้จงฟังคำนี้นะพวกที่ตื่นอยู่นะฟังคำนี้ว่าเธอเหล่าใดหลับแล้วถ้าไปหลับนะเธอเหล่านั้นจงตื่นความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ถ้าตื่นจะไม่มีภัยเลยนะเช่นชาติภัยชราภัยก็จะไม่มีผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสพิจารณาธรรมะอยู่โดยชอบโดยกาลอันควรผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นแล้วพึงกำจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงคบธรรมะเครื่องเป็นผู้ตื่นภิกษุผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราได้แล้วพึงถูกต้องญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แลนะครับคือถ้าประพฤติปฏิบัติตามนี้อริยมรรคได้อย่างในชาตินี้แน่นอนงั้นเถอะพระองค์รับรองเลยนะครับบทว่าเยสุตตาเตปพุชทะนะครับเธอทั้งหลายเหล่าใดผู้หลับคือเข้าถึงความหลับด้วยการนอนหลับตามที่กล่าวแล้วนะหลับอะไรครับหลับด้วยอวิชชาหลับด้วยความประมาทเป็นต้นเนี่ยนะเธอเหล่านั้นจงยึดอินทรีย์นะครับให้ตื่นนะตื่นและเจริญอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเจริญพละคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเจริญโพชฌงค์นะครับให้ยึดเอาโพชฌงค์นะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์ด้วยการประกอบความเพียรแล้วเธอจงภาคเพียรนะภาคเพียรแล้วถือเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิถือเอาอินทรีย์พละและโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นขวนขวายในวิปัสสนาจงตื่นจากหลับนั้นด้วยการปฏิบัติความไม่ประมาทเถิดนะครับโอ้โหเนี่ยนะตื่นของพระพุทธเจ้านี่ตื่นจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าชาคารันตาคือเป็นนิมิตแห่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นบทว่าเอตังในบทว่าสุนาเทตังนี้ท่านได้กล่าวไว้แล้วถามว่าคำนั้นคืออะไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเยสุตาเตปพุชทะเธอเหล่าใดหลับเธอเหล่านั้นจงตื่นตื่นขึ้นตื่นตื่นตื่นนะมันเวลาเราซึมซึมเมื่อไหร่ว่าตื่นตื่นตื่นนะนึกถึงพุทธพจน์นี้ก็ได้นะเอาพุทธพจน์สูตรนี้ไปท่องเลยนะท่องไว้เลยท่องว่าไงครับเธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นอย่างนี้นะครับเอาสูตรนี้ไปท่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปท่องเหมือนกัน นะครับว่าความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐเหมือนกันแต่ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสพิจารณาธรรมะโดยชอบโดยกาลอันควรนะแล้วก็ผู้นั้นเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดเสียได้นะครับแล้วก็ไปท่องไว้นะครับดีนะเวลาซึมซึมเซ่อเซ่อเงอะเงอะงะอะไรก็เอาคาถานี้มาท่องเลยตื่นตื่นโอ้นะครับดีนะถ้าซึมซึมแล้วเดินอยู่นะครับถ้าไปขับรถเนี่ยนะครับถ้าไปเป็นคนขับรถโดยสารอะไรครับประชาชนตายเกลี้ยงหมดนะครับถ้าซึมซึมเซ่อเนี่ยนะครับถ้าเราโหเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วซึมซึมเซ่อเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะนะครับพุทธบริษัทในสายนั้นน่าจะใกล้วิบัติเต็มทีแล้วล่ะในบทเหล่านั้นบทว่าเยสุตาได้แก่เธอเหล่าใดหลับแล้วด้วยการนอนหลับคือกิเลสเธอเหล่านั้นจงตื่นด้วยการตรัสรู้อริยมรรคบทว่าสุตาชาคิริยังเสยโยนี้เป็นคำกล่าวถึงเหตุแห่งการตรัสรู้เพราะความเป็นผู้ตื่นคือการตื่นมีประการดังกล่าวแล้วจากการหลับดังกล่าวแล้วเป็นคุณประเสริฐคือน่าสรรเสริญนำประโยชน์สุขมาให้แก่กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ฉะนั้นเธอทั้งหลายจงตื่นบทว่านัตถิชาครโตพยังนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ตื่นนั้นนะครับคือถ้าตื่นแล้วก็พ้นจากภัยนะครับด้วยว่าผู้ใดเป็นผู้ตื่นประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องตื่นมีศรัทธาเป็นต้นย่อมตื่นคือไม่เข้าถึงความหลับคือความประมาทวัตตภัยแม้ทั้งหมดนะครับภายในวัตตะนะภายในวัตตะมีอะไรบ้างครับเช่นอัตตวานุวาทภัยติเตียนตัวเองนะครับตัวเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลเป็นต้นได้หรือไม่นะครับอันนั้นถ้าหากว่าติเตียนได้ก็ไม่ดีนะครับแล้วก็พ้นปรานุวาทภัยผู้รู้ใคร่ควรแล้วติเตียนเรานะครับหรือทันทภัยโทษนะครับเช่นโทษถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นไงครับถูกจับถูกเฆี่ยนถูกตีถูกด่าเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าทุกขติภัยนะครับการตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะอันมีชาติเป็นต้นเป็นนิมิตนะครับคือหมายความว่าวัฏภัยทั้งหมดที่ว่าเนี่ยนะครับอาศัยความเป็นผู้เกิดนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ติเตียนตนเองได้ผู้อื่นติเตียนมีทุกข์มีโทษแม้กระทั่งเข้าถึงทุกขติแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ตื่นนะมีศรัทธาไม่หลับแบบนี้เนี่ยนะครับก็พ้นจากภัยหรือว่าภัยทั้งหมดมีชาติเป็นต้นก็ไม่มีแก่ผู้นั้นนะครับถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นบทว่ากาเลละได้แก่โดยกาละแห่งอาวาสสปายะอันตนได้แล้วสถานที่นี้นะว่าสำคัญมากนะครับเอามาสปายะไปอยู่ในที่ไม่สปายะตื่นก็ฟุ้งตายเลยนะครับบางแห่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นพระภิกษุนะครับที่ผจญลงเท้าไปมาหลายวัดกันแล้วเนี่ยนะครับน่าจะแยกแยะออกนะว่าตรงไหนสปายะตรงไหนไม่สปายะวัดไหนสปายะวัดไหนไม่สปายะบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคนไหนสปายะคนไหนไม่สปายะเกี่ยวข้องใครแล้วเปอร์เซ็นต์อบายสูงเกี่ยวข้องใครแล้วเปอร์เซ็นต์สุขติสูงเป็นต้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับใครแล้วเปอร์เซ็นต์นิพพานสูงเนี่ยก็พิจารณาเอานะครับแยกแยะสปาละเหล่านี้ไม่ออกก็ไม่คู่ควรกับการตรัสรู้ธรรมนะครับเพราะนะครับเพราะมงคลข้อหนึ่งก็สอบตกแล้วนะครับบทว่าสัมมาธรรมังปริวีมังสมาโนความว่าพิจารณาโดยรอบคือเห็นแจ้งโดยอาการทั้งปวงเนี่ยนะปริวีมังสมาโนนะครับหมายว่าพิจารณาต้องพิจารณาแบบรอบจริงๆเลยนะครับวีมังสาเนี่ยแปลว่าการพิจารณาใช่ไหมครับนะพิจารณาต้องเอาแค่ไหนครับปรินะครับโดยรอบนะครับถามว่ารอบแค่ไหนครับโดยประการที่ความเบื่อหน่ายและความคลายความกำหนัดเป็นต้นย่อมเกิดด้วยการรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามอันเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาโดยชอบอันนะครับว่าปริวีมังสมาโนนี่นะครับที่บอกว่าพิจารณาธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยรอบแล้วก็โดยถูกต้องเนี่ยนะก็ต้องพิจารณาโดยสัมมาสนญาณใคร่ครวญสัมมาสนญาณนะครับโดยทุกแง่ทุกมุมอย่างบริบูรณ์จนนะครับนิพพิทานุปัสสนาแล้วก็วิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสสคานุปัสสนาที่จะเกิดขึ้นรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3นะครับด้วยอำนาจวิปัสสนาทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะครับ ภูมิ3เนี่ย ก็กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิไงครับบทว่าเอโกที่สมาธิความว่าเพราะมีสมาธิอันเป็นธรรมะเอกคือประเสริฐที่สุดผุดขึ้นชื่อว่าเอโกที่ภูโตเพราะมีสมาธิอันเป็นธรรมะเอกผุดขึ้น พึงเห็นคำอันเป็นบทแห่งภูตสัพท์ในบทนี้ว่าดุจบทแห่งสาวะอักขิอาหิตาธินะไฟถูกจุดแล้วอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเอโกทิภูโตเพราะเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นคือถึงแล้วในบทว่าเอโกทินี้ท่านประสงค์เอาสมาธิอันเลิศนะครับก็ในบทว่าสมาหิโตนี้ได้แก่วิปัสสนาสมาธิพร้อมด้วยสมาธิอันมีฌานเป็นบาทหมายคือว่าเอาทั้งฌานที่เอาฌานนะครับฌานนี่ก็เรียกว่าสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาศัยฌานที่เป็นบาทนั้นเจริญวิปัสสนาสมาธินะครับเรียกว่าสมาหิโตสมาธิเนี่ยเอาทั้งสมาธิที่เป็นสมถะและสมาธิที่สัมปยุตด้วยวิปัสสนาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ากาเลนะโดยกาละแทงตลอดมรรคบทว่าสัมมาธรรมังปริวีมังสมาโนได้แก่พิจารณาจตุสัจธรรมโอ้โหไม่ธรรมดานะด้วยปริญญาพิสมัยนะครับเป็นต้นนะครับคือทุกขสัตว์นี้ก็ต้องพิจารณาด้วยปริญญาอยู่แล้วนะครับสมุทัยสัตว์นะครับก็ต้องเป็นปหานาพิสมัยนิโรธสัตว์ก็ต้องเป็นสัจฉิกิริยาพิสมัยนะครับมรรคสัตว์ก็ต้องเป็นภาวนาพิสมัยนะครับพิสมัยนี้แปลว่าการตรัสรู้นะครับอริยสัจธรรมนั้นทุกขสัตว์นี้ตรัสรู้ด้วยปริญญานะครับสมุทัยสัตว์ตรัสรู้ด้วยการละนิโรธสัตว์ตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งมรรคสัตว์ตรัสรู้ด้วยภาวนาแล้วก็เป็นตรัสรู้เป็นเอกาภิสมัยด้วยนะครับแทงตลอดในขณะเดียวกันด้วยนะครับไม่ธรรมดานะเอโกทิตรงนี้เนี่ยลึกซึ้งมากนะหรือว่าสัมมาธัมมังปริวีมังสมาโนนี่นะครับโอ้มันต้องขณะแทงตลอดอริยสัจนู่นนะครับบทว่าเอโกทิภูโตได้แก่ชื่อว่าเอโกทิเพราะเป็นธรรมะเอกคือไม่มีธรรมะร่วมผุดขึ้นคือทำกิจสี่ให้สำเร็จคือตั้งไว้ชอบถามว่าทำกิจสี่คืออะไรครับนี่แหละครับทำกิจคือกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคนะครับธรรมะนั้นเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นนะครับบทที่เหลือก็เช่นในก่อนบทว่าวิหเนตมังโสได้แก่พระอริยสาวกผู้เป็นอยู่อย่างนี้พึงกำจัดคือพึงตัดความมืดคืออวิชชาด้วยอรหัตมรรคโดยไม่เหลือนะถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็ละอวิชชาได้จริงๆแหละครับนะถ้าคิดไหมหนึ่งโอ้พระสารีบุตรท่านปฏิบัติตามนี้จริงๆนะครับท่านทำได้อะพระโมคคัลลานะท่านก็ทำตามนี้ได้พระอานนท์พระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะพระมหากัปปินะเนี่ยท่านปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหพูดเป็นคำพูดลอยลมเพลินๆแหมสำนวนลึกซึ้งฟังแล้วใครจะไปทำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคำสอนเหล่านี้มีผู้ทำได้นะครับอนาถบิณฑิกะก็ทำได้นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าอนาถบิณฑิกะก็เป็นพระโสดาบันนางวิสาขาก็ทำได้นะครับนางวิสาขาทำได้ตั้งแต่7ขวบด้วยสังกิจจะสัมมาเนนก็ทำได้ตั้งแต่7ขวบนะครับโสปากะสัมมาเนนสุขะสัมมาเนนนะครับบัณฑิตสัมมาเนนทั้งหลายเป็นต้นก็เขาก็ปฏิบัติทำได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ว่าเรามีบุญยังทำไม่ได้นะครับแต่มีคนอื่นเขาทำได้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้อย่างนี้เรานับถือว่าเขาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเป็นผู้ครัวนะทักอาหุเนโยปาหุเนโยทักคินโยอัญชลีกรณีโยอย่างน้อยที่สุดเราได้อัญชลีกรณีโยก็ยังดีนะครับได้กราบได้ไหว้ท่านนะไหว้ยังไงครับไหว้โดยการตามระลึกนึกถึงคุณของท่านที่ปฏิบัติตามคำสอนรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วแล้วก็ธรรมะเหล่านี้ก็ดีจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนี้แล้วพ้นจากชาติภัยเป็นต้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมะนี้นี่นะครับผู้เป็นสัทธรรมราชาธรรมสามีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เจ๋วจริงๆนะครับสามารถที่บำเพ็ญบารมีมาแสดงคำสอนเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็โหยังไงยังไงก็ให้มีคนดีๆอย่างนี้เป็นที่พึ่งก็ยังดีนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความที่การปฏิบัติไม่เป็นโมฆะด้วยประการชนิดแล้วบัดนี้ทรงชี้ชวนให้มั่นคงในข้อนั้นจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าตัสมาหาเวดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าตัสมาความว่าเพราะการเจริญสมถะและวิปัสสนาของผู้ตื่นอยู่ด้วยการไม่อยู่ปราศจากสติเป็นต้นย่อมถึงความบริบูรณ์อริยมรรคย่อมปรากฏโดยลำดับถามว่าอริยมรรคปรากฏโดยลำดับมรรคยังไงครับอรหัตตมรรคเกิดโดยลำดับของอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคเกิดโดยลำดับแห่งสกทาคามิมรรคนะครับลำดับในที่นี้ไม่ใช่อนันตระปัจจัยนะครับหมายถึงว่าลำดับที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยนะครับ อนาคามีมรรคเกิดโดยลำดับของสกทาคามีมรรคสกทาคามีมรรคเกิดโดยลำดับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคก็เกิดโดยลำดับของอะไรครับวิสุทธิคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็เกิดโดยลำดับมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิก็เกิดโดยลำดับของกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิก็เกิดโดยลำดับของทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิก็เกิดโดยลำดับของจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็เกิดโดยลำดับของอะไรครับศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิก็เกิดโดยลำดับของความเป็นพหูสูตรเป็นต้นนะครับความเป็นพหูสูตรก็เกิดโดยลำดับการคบสัตบุรุษเป็นต้นนั่นเองนะครับก็คือเนื่องจากมีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัยนะครับช่วยให้เกิดการประพฤติการปฏิบัติตามลำดับอย่างที่กล่าวไปแล้วนี้บทว่าพระเชษฐะแปลว่าพึงคบอธิบายว่าภิกษุคบธรรมะเป็นเครื่องตื่นอยู่อย่างนี้และประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้มีความเพียรเป็นต้นทำลายสังโยชน์พึงถูกต้องคือพึงบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมได้แก่ญาณอันเป็นผลเลิศนะครับสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมนี้นะครับเป็นชื่อของอรหัตผลนะครับถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะทำลายสังโยชน์เครื่องผูกอะไรครับสังโยชน์นี้ผูกอะไรครับผูกไว้ในผูกสัตว์เอาไว้ในวัฏฏะผูกภพต่อภพผูกชาติต่อชาติผูกกำเนิดต่อกำเนิดผูกคติต่อคตินะครับผูกคติไปเป็นในคตินะครับแปลว่าไม่ให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะแต่ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะทำลายสังโยชน์เครื่องผูกเอาไว้ในวัฏฏะอันนี้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับมาฟังสูตรใหม่ดูสิครับอปายสูตรถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วจะเป็นยังไง ฟังเรื่องชาติยานโยคแต่นั่งง่วง ครับไม่บรรลุจุดหมายปลายทางเลยนะครับในอุปนิสัยก็ยังดีนะครับอปายสูตรนะครับชนสองพวกเกิดในอบายสองสูตรนี้ลึกซึ้งมากนะครับสูตรนี้ฟังง่ายครับสูตรนี้นะครับฟังแล้วตื่นหมดแล้วครับที่หลับๆเนี่ยลองฟังดูนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนสองพวกนี้จะเกิดในอบายจะเกิดในนรกนะครับเพราะไม่ละความประพฤติชั่วช้าแปลว่าตกนรกแน่นอนนะครับสองพวกเป็นไฉนคือผู้ไม่ใช่พรหมจารีปฏิญญาณว่าเป็นพรหมจารีคือไม่สำนวนว่าไม่เป็นคนไม่มีศีลนะครับแต่ปฏิญาณว่ามีศีลนะครับอย่างหนึ่งนะหนึ่งก็คือคนที่ยกตัวอย่างเป็นปาราชิกแล้วนะครับคือไม่เป็นพรหมจารีแล้วนะครับแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีนั่นเองนะครับสองผู้ตามกำจัดชนผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอพรหมจรรย์อันไม่มีมูลเนี่ยหนึ่งคือคนที่ตามโจทย์คนอื่นนะครับว่าคนอื่นเขาบริสุทธิ์เนี่ยนะก็รู้อยู่แต่ก็หาโจทย์เขาว่าเป็นปาราชิกเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนสองพวกนี้แลจักเกิดในอบายจักเกิดในนรกเพราะไม่ละความประพฤติชั่วช้านี้นะครับถ้าไม่ละนะตกนรกแน่นอนนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับพฤติกรรมสองอย่างคือหนึ่งไม่ใช่พรหมจารีคือไม่มีศีลแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีนะครับคือตัวเองเนี่ยหมดพรหมจรรย์ไปแล้วแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นผู้มีพรหมจรรย์อยู่นะครับหรือว่าผู้ที่เที่ยวโจดคนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับด้วยอพรหมจรรย์อันหามูลไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้เป็นปาราชิกอะไรก็รู้อยู่แต่ก็หาเรื่องโจดไปอย่างนั้นนะครับสองพวกนี้ตกนรกแน่นอนนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้กล่าวคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกนะครับหรือชนเหล่าใดทำบาปกรรมแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำแม้คนทั้งสองนั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนกันนะครับนี่คาถานี้นึกถึงใครครับนึกถึงเรื่องฆ่านางสุนทริกานะครับสุนทริกาปริภาชิกานะครับชนทั้งสองพวกนั้นเป็นมนุษย์ผู้มีกรรมอันเลวทรามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าคือหมายความว่าตกนรกเหมือนกันนะครับคือหนึ่งคนที่พูดไม่จริงก็ตกนรกหรือว่าคนที่ทำแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำพวกนี้ก็ตกนรกนะครับคนเป็นอันมากอันผ้ากาสาวะพันคอนะครับผ้าย้อมน้ำฝาดนะสบงจีวรพันคอเนี่ยนะครับมีธรรมะอันลามกไม่สำรวมคนลามกเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก พราะกรรมอันลามกทั้งหลายก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันผู้ทุศีลบริโภคแล้วยังประเสริฐกว่าผู้ทุศีลไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะประเสริฐอะไรนะครับนะสูตรนี้ตื่นจริงๆนะครับถ้าไม่ตื่นนี่ก็หลับยาวเลยนะครับตกอบายนี่หลับสนิทเลยนะครับอวิชชาเนี่ยท่วมทับหมดแหละบทว่าอปายิกาชื่อว่าอบายเพราะหมายว่าจักเกิดในอบายนะครับชื่อว่านรกเพราะว่าจักเกิดในนรกโอ้โหบทว่าอิธรรมบหายะได้แก่เพราะไม่ละความประพฤติชั่วช้า2 อย่างอันจะกล่าวถึงในบัดนี้นะครับถ้าไม่ละนะแน่นอนเพราะไม่สละวาจาจิตและทิฏฐิอันเป็นไปแล้วด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้นยกย่องมาอย่างนั้นคือหมายเขาว่ายังแหมคำพูดก็ยืนยันอยู่นั่นแหละจิตก็ยังเหนียวแน่นอย่างนั้นแหละความเห็นก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละพวกนี้ก็จะเกิดในอบายจะเกิดในนรกแน่นอนนะครับบทว่าอบรมจารีความว่าชื่อว่าพรหมจารีเพราะประพฤติพรหมจรรย์คือธรรมะอันประเสริฐที่สุดอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพรหมจารีเพราะมีความประพฤติในพรหมจรรย์อันประเสริฐที่สุดชื่อว่าอพรหมจารีเพราะไม่ประพฤติพรหมจรรย์อธิบายว่าคนทุศีลเป็นพรหมจารีปลอมนะครับคือพวกที่หนึ่งนะครับบวชผิดธรรมวินัยอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็คือพวกทุศีลนะครับพวกปราชิกนะครับบทว่าบรมจารีปติญโญได้แก่มีปฏิญญาอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมจารีบทว่าปริปุณังได้แก่ไม่พิกลเพราะไม่มีอวัยวะหักเป็นต้นบทว่าปริสุทธังได้แก่บริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสบทว่าอมูลเกนะได้แก่ด้วยอพรหมจรรย์คือด้วยความประพฤติไม่ประเสริฐเว้นจากข้อมูลมีเหตุเป็นต้นคือเว้นจากการท้วงอันไม่มีมูลเหล่านี้คือได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้รังเกียจแล้วบทว่าอนุทังเสติได้แก่ทั้งที่รู้อยู่ว่าผู้นี้บริสุทธิ์ยังกำจัดรุกรานท้วงหรือด่านะครับยกตัวอย่างก็เหมือนกับพระอัสสชิและพระปุณณปสุกะที่โจทภิกษุโจทพระทัพพระมัลลบุตรนะครับลักษณะนั้นนะครับบทว่าอภูตวาทีได้แก่ยังไม่เห็นโทษของผู้อื่นเลยกล่าวมุสาวาทโดยไม่เป็นจริงไร้ประโยชน์แล้วตู่ผู้อื่นบทว่ากัตตวาได้แก่ก็หรือผู้ใดกระทำกรรมลามกแล้วยังกล่าวว่าเรามิได้ทำกรรมนี้บทว่าอุโภปิเตเปตจัสมาได้แก่ชนแม้สองพวกเหล่านั้นครั้นไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้แล้วเป็นผู้เสมอกันโดยคติคือเข้าถึงนรกนะครับในนรกนั้นกำหนดคติของชนสองพวกไว้แต่ไม่ได้กำหนดอายุของพวกเขาไว้นะครับหมายว่าสองคนนี้ตกนรกแน่นอนมีคติเสมอกันแต่อายุกับของการอยู่ในนรกไม่เท่ากันเพราะคนทำบาปมากย่อมไหม้ในนรกนานคนทำบาปน้อยย่อมไหม้ในนรกตลอดกาลเล็กน้อยเพราะกรรมของชนสองพวกนั้นลามกเหมือนกันคือตกนรกเหมือนกันแต่ระยะของการเวลาไม่เท่ากันเอาเจตนาเป็นหลักนะครับฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านิหีนกรรมมามนุชาปรัฐชนทั้งสองเป็นมนุษย์มีกรรมเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วดังนี้นะครับคือหมายก็ว่าทั้งสองพวกนี้นะครับเสมอกันในโลกหน้าคือหมายก็ว่าตกนรกเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงวิบากแห่งมุสาวาทอันเป็นไปแล้วด้วยการกล่าวตู่คำที่ไม่เป็นจริงและปกปิดโทษที่เป็นจริงบัดนี้เพื่อจะให้เกิดสังเวชด้วยการเห็นวิบากแห่งกรรมชั่วของภิกษุชั่วมากซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นนะในระหว่างที่พระองค์ตรัสคาถานี้ก็ยังมีภิกษุที่เป็นปราชิกนั่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับพระองค์ก็เลยสอน2คาถานี้เลยว่ากาสาวะกันถาได้แก่มีคอพันด้วยผ้ากาสาวะเพราะมีรสน้ำฝาดสีเหลืองบทว่าปาปธรรมมาได้แก่ธรรมะอันลามกบทว่าอสัญญตาได้แก่เว้นจากความสำรวมกายเป็นต้นบทว่าปาปาได้แก่บุคคลลามกเห็นปานนั้นเกิดด้วยกรรมลามกย่อมเสวยทุกใหญ่ตามที่กล่าวแล้วในลักษณะสังยุตมีอธิว่าแม้ร่างกายของเขาก็ร้อนโพลงมีไฟลุกแม้สังฆาติก็ร้อนนะครับก็เรื่องเปรตภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตสัมมาเนนเปรตสัมมาเนรีนะครับในลักษณะสังยุตหรือว่าในวินีตวัตถุจตุถปาราชิกก็มีนะครับในคาถาที่3พึงทราบความย่อดังนี้บทว่ายันเจพุญชยะได้แก่คนทุศีลคือไม่มีศีลไม่สำรวมด้วยกายเป็นต้น ปฏิญาณว่าเราเป็นสมณะรับก้อนข้าวที่ชาวแว่นแคว้นให้ด้วยศรัทธาบริโภคก้อนเหล็กร้อนมีแสงไฟอันผู้ทุศีลบริโภคยังประเสริฐกว่าดีกว่าคนทุศีลนั้นถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะการบริโภคก้อนเหล็กเป็นเหตุเขาก็พึงไหม้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นส่วนคนทุศีลบริโภคของที่เขาให้ด้วยศรัทธาเขาพึงไปเกิดในนรกหลายร้อยชาตินะครับจากนรกสู่นรกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสูตรที่น่าคิดนะครับว่าถ้าไม่เป็นพรหมจารีบุคคลก็อย่าอยู่ซะนะครับนะครับไปหาอะไรรับจ้างกินไปวันก็ยังดีนะครับหรือไม่ก็ไปเป็นสัมมาเนนซะปฏิญาณว่าเป็นสัมมาเนนก็ปิดอบายได้นะครับคือไปประพฤติดีปฏิบัติชอบนะครับอย่าไปยืนยันอยู่เลยเป็นยังไงครับผิดแล้วไม่รู้ตัวเช่น ไม่รู้ตัวเองเป็นปร ก็ถ้าตามธรรมดาแล้วนะครับจะสงสัยนะครับถ้าเป็นแล้วนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีนั่งสบายใจเฉยอยู่แล้วเว้นไว้แต่ฝืนแต่ถ้าปกติน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือแบบแกล้งกลบเกลื่อนไปแกล้งทำเป็นไม่สนใจไปอะไรไปนะครับหมายความว่าไม่อยากจะชำระสาสางนะครับก็เป็นลักษณะนั้นแทนแต่ก็ตนของตนนั่นแหละครับน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่าตัวเองเป็นยังไงสังเกตดูนะครับว่าผู้ที่เป็นลักษณะนี้สังเกตว่าเช่นได้ฟังธรรมวินัยเป็นต้นและจะรังเกียจนะครับส่วนลักษณะนี้นะจะเดือดร้อนจะกินแหนงแคลงใจเป็นต้นเนี่ยครับไม่มีความสุขเวลาได้ฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับลักษณะนั้นก็บ่งแล้วนะครับบอกว่าน่าจะต้องมีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนหมายความว่าฟังธรรมเป็นต้นแล้วไม่เกิดปีติปราโมทย์หรือรังเกียจคำสอนนะครับเห็นใครพูดถึงธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลก็เกลียดเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าให้เอะใจเถอะว่าน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับในภายในตัวเนี่ยนะครับเหมือนกับไข้ขึ้นแล้วนะครับโรคกำเริบแล้วนะอีกสูตรหนึ่งนะครับทิฏฐิสูตรสูตรนี้ก็น่าประทับใจนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ชี้ให้เห็นถึงข้อปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในทิฏฐิสูตรนะครับข้อ227จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันทิฏฐิ2 อย่างพัวพันแล้วบางพวกย่อมติดอยู่บางพวกย่อมแล่นเลยไปส่วนพวกที่มีจักษุย่อมเห็นนะครับบอกว่าบางพวกย่อมติดอยู่หมายความว่าพวกล้าหลังนะบางพวกก็เล่นเลยคือเลยธงนะบางสำนวนเขาแปลงั้นบอกบางพวกเนี่ยล้าหลังบางพวกเลยธงในนี้ก็บอกแปลว่าย่อมติดอยู่บางพวกก็เล่นเลยไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเทวดามนุษย์บางพวกย่อมติดอยู่อย่างไรนะพวกล้าหลังเนี่ยนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีภพเป็นที่มายินดีแล้วในภพเพลิดเพลินด้วยดีในภพพวกนี้ยินดีในวิบากและกรรมชรูปที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะครับเมื่อพระตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับภพนะครับคือแสดงพระนิพพานนะครับที่ดับวิบากและกรรมชรูปสนิทเนี่ยนะจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่เล่นไปย่อมไม่เลื่อมใสย่อมไม่ดำรงอยู่ด้วยดีย่อมไม่น้อมไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมติดอยู่อย่างนี้หรือพวกล้าหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันเพลิดเพลินอ่ะนะมัวแต่เก็บดอกไม้อยู่เอ้าเลิกแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมเล่นเลยไปอย่างไรพวกเลยทงอ่ะนะก็เทวดาและมนุษย์บางพวกอึดอัดระอาเกลียดชังอยู่ด้วยภพนั่นแลย่อมเพลิดเพลินความขาดศูนย์ว่าเนี่ยท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อใดตนนี้หรืออัตตานี้เมื่อตายไปย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศเบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เกิดอีกนี่ละเอียดนี่ประณีตนี่ท่องแท้ดูกรภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกนะพวกย่อมเล่นเลยไปอย่างนี้นะครับในพวกเลยทงนะครับก็คือพวกคิดว่าเออเดี๋ยวตายแล้วก็จบการตายแล้วก็สุดยอดตายแล้วก็สบายแล้วว่างั้นน่ะนะเหมือนกับใครบอกโอ้ตายเขาก็สบายไปแล้วสบายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็พูดไปอย่างนั้นแหละบอกพูดว่าคนตายนี่สบายแล้วก็แสดงว่าเขานิพพานแล้วสิ่งนั้นน่ะจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับอันนี้พวกนี้เลยทงนะครับพวกเลยทงกับพวกล้าหลังกันเลยทงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกที่มีจักษุย่อมเห็นอย่างไรเล่านะที่เห็นน่ะนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นขันธ์5ที่เกิดแล้วโดยเป็นขันธ์5ที่เกิดแล้วคือเห็นขันธ์5เท่านั้นนะครับนะ ครั้นเห็นขันห้าที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับขันห้าที่เกิดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกที่มีจักขุย่อมเห็นอย่างนี้แหละคือพวกที่มีจักขุเห็นขันห้าพร้อมทั้งเหตุเกิดและความเป็นไปของขันห้าอย่างตลอดสายเมื่อรู้ขันห้าพร้อมทั้งเหตุเกิดที่เรียกว่าสมุทัยแห่งขันห้าแห่งขันห้าที่เป็นไปในสังสารทุกข์อย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในขันห้าเพื่อคลายกำหนัดในขันห้านะครับเพื่อสละคืนขันห้าก็คือเจริญอนุปัสสนาในขันห้าเพื่อให้พ้นจากความเพื่อให้พ้นจากอุปาทานในขันห้านั่นนะครับนี่เรียกว่าคนมีจักขุเป็นลักษณะนี้นะครับเรียกว่าอันนะไม่ล้าหลังแล้วก็ไม่เล่นเลยนะครับอันนี้พวกนี้พอดีมัชฌิมาปฏิปทานะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่าอริยสาวกใดเห็นขันห้าที่เกิดแล้วและธรรมะเครื่องก้าวล่วงขันห้าที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริงเนี่ยนะครับเห็นขันห้าคือเห็นทุกขสัจนะครับธรรมะเครื่องก้าวล่วงขันห้าคือนิพพานนะครับย่อมน้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริงเพราะละภวะตัณหาหมดสิ้นไปถ้าว่าอริยสาวกนั้นกำหนดรู้ขันธ์ห้าที่เกิดแล้วปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่แล้วไซภิกษุทั้งหลายย่อมไม่มาสู่ภพใหม่เพราะความไม่เกิดแห่งอัตภาพที่เกิดแล้วนะครับเพราะจบสิ้นขันธ์ห้าสักทีหนึ่งนะครับจบสิ้นขันธ์ห้านะครับแต่ว่าแม่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นขันห้าเป็นของงามเห็นขันห้าเป็นของสุขเห็นขันห้าเป็นของเที่ยงเห็นขันห้านี่แหละเป็นอัตตานะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดก็ตรงกันข้ามกับพระอริยเจ้าทั้งหลายนะครับที่ดูนะเราเห็นนิพพานเป็นสุขหรือว่าเห็นขันห้าเป็นสุขนะครับลองเทียบดูนะเห็นนิพพานเที่ยงหรือว่าเห็นขันห้าเที่ยงนะครับก็ยังเชื่อว่าขันห้าน่าจะยังดีอยู่นะก็ไฟฟันซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่คู่ควรกับการสิ้นทุกข์อยู่แล้วสูตรนี้ควรจำไว้นะครับเพราะว่ามีอ้างบ่อยมากนะครับวิสุทธิมรรคก็อ้างสูตรนี้นะครับสูตรไหนที่อธิบายสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิจะอ้างสูตรนี้นะครับแม้แต่คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคพระสารีบุตรก็อ้างสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ถ้าได้สูตรนี้ก็เข้าใจอีกหลายคัมภีร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสูตรทิฏฐิสูตรนี้ก็ควรทรงเอาไว้นะครับควรพิจารณาให้เข้าใจถ่องแท้ไปเดี๋ยวก็จะเจอที่อื่นนะครับเช่นวิสุทธิมรรคในเรื่องวิปัสสนาทั้งหลายนะครับวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะก็จะยกตรงนี้มาแม้กระทั่งปฏิสัมภิทามรรคทิฏฐิกถาก็เอาเรื่องนี้ไปเป็นเครื่องประกอบนะครับพระสารีบุตรท่านยกไปในอรรถกถาทิฏฐิสูตรนะครับบทว่าทวีหิทิฏฐิคเตหินะทิฏฐิคตะทิฏฐินั่นแหละชื่อว่าทิฏฐิคตะนะครับคือไม่ได้มีศัพท์เพิ่มอะไรนะครับคำว่าคตะสัพทิฏฐิทั้งหลายอันมีฐานะเป็นทิฏฐิเพราะเป็นเพียงถึงทิฏฐิโดยประการที่ว่างจากการถือเอาด้วยทิฏฐิเหล่านั้นคือมันมีแค่ทิฏฐิเท่านั้นแหละที่ถือเอาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับบทว่าปริยุทธิตาได้แก่ครอบงำหรือพัวพันสัพว่าปริยุทธานะมีอัตถะว่าพัวพันนะครับปริยุทธานี่แปลว่าพัวพันนะครับเหมือนในบทว่าโจรามะเคปริยุทธิงสุนะครับพวกโจรดักอยู่ที่หนทางนะพวกโจรพัวพันอยู่แถวนั้นนะครับวนบทว่าเทวาได้แก่อุปติเทพก็อุปติเทพเหล่านั้นท่านเรียกว่าเทวาเพราะเล่นหรือเล่นด้วยกามคุณอันยิ่งและสูงสุดด้วยฌานเป็นต้นหรือถึงคือบรรลุประโยชน์ที่ตนปรารถนาได้ด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์นี่คือคำว่าเทวดานะส่วนมนุษย์นี่ก็คือผู้มีใจสูงนะครับด้วยบทนี้ท่านกล่าวการชี้แจงเป็นอย่างเยี่ยมเหมือนอย่างว่าสาถาเทวมนุษย์สานังคือเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่ายกทิยะพวกเทวดาและมนุษย์บางพวกนะครับพวกที่ล้าหลังนะที่ใช้คำว่าเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นคำอุกฤษว่างั้นเถอะซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับแม้แต่เดรัจฉานบางพวกก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะแม้แต่เดรัจฉานบางพวกก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่ที่ยกเทวดาและมนุษย์เนี่ยโดยอุกฤษเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเทวดาและมนุษย์เท่านั้นนะพระองค์ยังสอนแม้กระทั่งเดรัจฉานเป็นต้นนะครับบทว่าโอริยันติเอเกความว่าเทวดาและมนุษย์บางพวกย่อมพัวพันย่อมติดย่อมถึงการซบนะครับคือสยบมันนะย่อมไม่ออกไปจากนั้นด้วยอำนาจความเห็นว่าเที่ยงอันเป็นการติดและการยึดมั่นในภพทั้งหลายว่าสัสโตอัตตาจะโลโกจะอัตตาและโลกเนี่ยเที่ยงหมายความว่าสัสสตทิฏฐินั่นเองนะครับ บทว่าอติทาวันติความว่าไม่ถือความสัมพันธ์โดยความเป็นเหตุผลของสภาวะธรรมแม้มีสภาวะธรรมทำลายไปโดยประมาทย่อมเล่นไปในภพนั้นเองด้วยการถือแม้นัยยะอันเป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นย่อมเล่นไปคือย่อมล่วงความเป็นธรรมะนะครับในการทักท้วงอันนี้ก็กล่าวถึงพวกล่อนเล่นเลยเนี่ยนะเอาใหม่นะครับพวกที่ล้าหลังเนี่ยนะครับพวกนี้สำคัญว่าอัตตาเนี่ยมีอยู่ก่อนนะครับเช่นสำคัญว่าเวทนาเป็นอัตตาหรือสำคัญว่านามธรรมทั้งหลายเป็นอัตตาหรือสำคัญว่าไอ้รูปละเอียดบางอย่างเนี่ยเป็นอัตตาทีนี้อัตตาเนี่ยนะครับย่อมท่องเที่ยวไปย่อมเสวยย่อมทำกรรมย่อมรับผลของกรรมเป็นต้นอ่ะลักษณะนี้เป็นลักษณะของสัสตทิฏฐิครับพวกนี้จะสำคัญว่าอัตตาเนี่ยเป็นผู้ทำกรรมอัตตาเนี่ยจะเป็นผู้เสวยกรรมอย่างเช่นถ้าคนที่ฟังไม่ดีนี่นะครับสำคัญโดยผิดในชั้นต้นก่อนนั้นนะเช่นสำคัญว่าอัตตานี่มีอยู่สำคัญว่าสัตว์นี่มีอยู่เช่นสำคัญว่าเรานี่มีอยู่จริงๆโดยประมาทนะครับสำคัญผิดนะเสร็จแล้วเราทำเราก็จะได้ด้วยตัวเองนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสัสตทิฏฐินะครับแต่ถ้ามองชีวิตกรรมและผลของกรรมโดยความสืบเนื่องแห่งเหตุและผลนะครับหมายความว่าวิบากและกรรมชรูปเป็นไปตามเหตุแห่งกรรมทั้งหลายถ้ามองเห็นความสัมพันธ์ในลักษณะนั้นเป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิแต่พวกนี้สำคัญว่ามันมีอัตตานะเป็นผู้ทำอัตตานะเป็นผู้รับนะครับอัตตาเป็นผู้เสวยอัตตาเป็นผู้พูดเป็นผู้แสดงเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพวกนี้ล้าหลังนะครับส่วนพวกเล่นเลยไปนะครับพวกสำคัญในดับภพนะวิภพนะในความขาดศูนย์หรืออุเฉททิฏฐิว่าอุชิตชติอัตตาจะโลโกจะนะหูติบรมมรณาอัตตาและโลกย่อมขาดศูนย์เบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่มีนะครับมันไม่มีหรอกไอ้ภพหน้าชาติหน้าอะไรเนี่ยนะครับมันตายแล้วมันก็ความสุขเท่านั้นแหละนะครับก็เทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจักสุขด้วยความแก่กล้าแห่งญาณอันนี้พวกที่3นะครับพวกที่1ล้าหลังหรือยึดติดนะครับพวก2ก็คือเล่นเลยส่วนพวกที่3คือพวกที่มีจักษุเพราะมีปัญญาแก่กล้าด้วยอำนาจของญาณแห่งการถึงพร้อมด้วยการประกอบในเบื้องต้นประกอบในเบื้องต้นนี้บุพโยคะใช่ไหมครับเขาบอกว่าตรงคือที่ติดใจเนี่ยด้วยการถึงพร้อมด้วยการประกอบในเบื้องต้นเนี่ยบาลีใช้คำว่าบุพโยคะใช่ไหมครับพวกอ๋อนะครับคือพวกนี้เนี่ยนะครับทำไมครับพวกมีจักษุที่บอกว่าพวกที่มีจักษุเนี่ยนะครับย่อมไม่เป็นลักษณะนั้นเลยนะครับคือพวกที่มีจักษุนี่ย่อมเห็นทีนี้คำว่าพวกที่มีจักษุถามว่าทำไมเขาจึงมีจักษุทำไมเขาจึงมีปัญญามองเห็นเพราะเขามีปุพพประโยคนะครับเนื่องจากว่าเขาสะสมอบรมสร้างบุญมาในชาติก่อนๆเป็นต้นนะครับเขาสะสมบุญมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป็นต้นหรือได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระผู้มีพระภาคมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าผุงถึงพร้อมด้วยปุพพประโยคหรือเช่นพวกที่เจริญสัมปชัญญะ4มาเป็นอย่างดีในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยไม่อาศัยที่สุดทั้ง2คือสัสตะและอุเฉตนะครับคือไม่อาศัยความเที่ยงและความขาดศูนย์ด้วยปัญญาจักษุนั่นแลกระทำให้ประจักษ์ด้วยการเห็นข้อปฏิบัติสายกลางนะครับพวกนี้ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเพราะเห็นอริยสัจนั่นเองนะครับจริงอยู่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมเห็นโดยไม่คิดว่าธรรมนี้อาศัยเพียงนามรูปเท่านั้นเกิดขึ้นเที่ยงก็ไม่ใช่ขาดศูนย์ก็ไม่ใช่นะครับคือเขาไม่ได้มีความคิดเลยนะว่ารูปนามเนี่ยมันเที่ยงหรือว่ามันขาดศูนย์เพราะอะไรครับเขาเห็นเพียงแต่ว่ารูปนามนี่อาศัยเนี่ยปัจจัยเนี่ยเป็นไปนะครับเพราะมีสิ่งนี้จึงมีนะครับเป็นไปตามอำนาจของเหตุและผลนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคำเมียที่ว่ากถันจะภิกขเวดังนี้เพื่อจะแสดงถึงความติดเป็นต้นโดยปุคลาธิฐานด้วยประการฉะนี้นะครับในบทเหล่านั้นบทว่าภวาได้แก่กามมาพบรูปประพบและอรูปประพบนะครับยังมีพบอีกพบอื่นอีก3คือสัญญีพบอสัญญีพบเนวสัญญีนาสัญญีพบยังมีภพอื่นอีก3ก็เรียกว่าเอกโวการภพจตุโวการภพและปัญจโวการภพนะครับสรุปแล้วมีภพ9นะภพ9นี้แบ่งออกเรียกว่าโดยภูมินะครับกามรูปอรูปแล้วก็ถ้าโดยสัญจิตนะครับโดยจิตเรียกว่าสัญญีอสัญญีเนวสัญญีถ้าโดยขันธ์ก็ได้แก่เอกโวจตุโวและปัญจโวนะครับพูดโดยภูมิโดยจิตและโดยขันธ์นะครับ ก็โดยอรรถไม่ต่างกันคือมุ่งขยายถึงภพ3เหมือนกันนะครับบทว่าภวารามาเพราะยินดีพอใจด้วยภพเหล่านี้คือยินดีพอใจในภพ9เหล่านี้นะครับชื่อว่าภวารตาเพราะยินดีคือยินดียิ่งในภพทั้งหลายชื่อว่าภวะสมุทิตาเพราะเพลิดเพลินด้วยดีในภพทั้งหลายบทว่าภวะนิโรธายะได้แก่เพื่อดับภพเหล่านั้นให้สิ้นสุดคือเพื่อไม่ให้เกิดต่อไปบทว่าธรรมเมเทสยมาเนได้แก่เมื่อนิยานิกธรรมคืออริยมรรคนะครับอันพระตถาคตทรงประกาศแล้วคือทรงบอกอยู่นะครับคือพวกที่ยินดีในภพนะพวกที่ติดใจในภพเพลิดเพลินในภพอยู่นี่นะพระพุทธเจ้าแสดงอริยมรรคเพื่อความสิ้นภพเนี่ยก็ณปักขันธติไม่เรียกว่าจิตไม่เข้าไปไม่หยั่งลงเพราะมีความหดหู่แห่งธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะยึดมั่นในความเที่ยงเป็นต้นนะก็ไม่ได้สำคัญในข้อปฏิบัตินั้นอะไรนะครับฟังแล้วก็ไม่ม่วนเลยว่างั้นน่ะบทว่าณปสีทติได้แก่ไม่ถึงความเลื่อมใสคือไม่เชื่อธรรมะนั้นบทว่าณสันติทติได้แก่จิตไม่ดำรงอยู่คือไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมใจไปในเทศนานั้นนะครับไม่ส่งจิตตามคำสอนในอริยมรรคเหล่านั้นเลยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมติดอยู่ในภพด้วยความยึดมั่นในความเป็นของเที่ยงเพราะสำคัญในวิบากและกรรมชรูปเหล่านี้ว่าเที่ยงนะยั่งยืนเนี่ยนะครับบทว่าอติยะมานาความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเนี่ยพวกที่อิดอัดเนี่ยนะพวกอุเฉททิฐิพวกนี้ก็คือเนื่องจากอะไรครับเห็นชราเห็นโรคเห็นมรณะเป็นต้นเห็นการฆ่าการจองจำการตัดเป็นต้นแล้วถูกความทุกข์เหล่านั้นบีบคั้นด้วยภพอันมีความทุกข์เหล่านั้นพร้อมเป็นผู้ยึดมั่นในทุกข์พวกเนี้ยเบื่อหน่ายมากนะครับเช่นแก่ไม่ตายสักทีเบื่อหน่ายเจ็บปวดร้อนรนเนี่ยนะครับมันเบื่อหน่ายไปหมดเลยนะครับนึกว่าตายแล้วมันสบายอ่ะพวกนี้จะเข้าใจแบบนี้นะครับเห็นชีวิตมันมีแต่ปัญหาเห็นชีวิตนี่มีแต่ความอึดอัดความคับแค้นเป็นต้นเนี่ยนะเพราะมันอยากตายอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เรียกว่าพวกเลยทงนะครับบทว่าหารายมานาได้แก่ระอาบทว่าชิคุชยมานาได้แก่เผาอยู่โดยเป็นของปฏิกูลบทว่าวิภวังได้แก่ความขาดศูนย์บทว่าอภินันทติได้แก่ย่อมเพลิดเพลินความพวงด้วยยินดีด้วยตัณหาและทิฏฐิบทว่ายะโตโขกิรโภเป็นต้นแสดงถึงการยินดีของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นนะครับคือพูดถึงพวกที่เป็นอุเฉททิฏฐินะครับ ผมได้ยินว่าตอนไหนเนี่ยหลังจากปฏิสนธิเนี่ยชวนะจิตดวงแรกเนี่ยมันจะเป็นโลภะอะไรเงี้ย อ๋อวิธีแรกครับ วิธีแรก เรียกว่าโลภะภวะนิกันตินะครับหมายความว่าพวกที่ยินดีในภพนะเกิดขึ้นครั้งแรกก็สัตว์ทั้งหลายก็จะยินดีกันนะ ครับในทั้ง3ภูมิเลยใช่ไหมครับ ครับทั้ง3ภูมิเลยแม้แต่นรกเกิดขึ้นก็ต้องยินดีก่อนนะอ้าวพอยินดีเสร็จอ้าวอบายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแต่ว่าวิธีแรกนั้นต้องมีภพเป็นอารมณ์ก่อนนะครับพวกนี้จะยินดีก่อน แล้วพวกที่ฆ่าตัวตายก็น่าจะเป็นพวกอุเฉททิฏฐินะ คือหลังจากนั้นแล้วนะครับพอหลังจากนั้นมาก็คิดว่าความตายเนี่ยนะพวกฆ่าตัวตายเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับพวกหนึ่งก็คิดว่าจะไปอยู่ในที่ที่มันนิรันดรนะครับจะได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนะ พวกคลั่งศาสนาเนาะ ครับพวกคลั่งศาสนาหรือพวกที่บ้ารักเกินไปนะครับก็จะฆ่าตัวตายแล้วจะได้ไปอยู่ร่วมกันโดยที่หมดปัญหาสักทีนึงนะครับก็จะไปอยู่เรียกว่าสุขด้วยกันตลอดไปนะครับอย่างหนึ่งนะฮะนะพวกเพ้อฝันทั้งหลายแหละนะครับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับครับถ้าจริงก็ดีนะนะเพ้อนะครับคิดว่าจะได้ไปอยู่ร่วมกันนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่เบื่อหน่ายในชีวิตเต็มทีนะครับเช่นบางคนเนี่ยนะครับเบื่อหน่ายเต็มทีเนี่ยก็อยากให้มันพ้นสภาพแบบนี้ซะนะก็เหตุปัจจัยของลักษณะของอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะมีหลายในด้วยกันนะครับบทว่าเอตังสันตังได้แก่ความขาดศูนย์เป็นต้นของตนนี้ชื่อว่าสงบเพราะสงบจากอารมณ์ทั้งปวงและเพราะสงบจากความเร่าร้อนทั้งปวงชื่อว่าประณีตเพราะเป็นของละเอียดชื่อว่าท่องแท้เพราะไม่ผิดไปจากความจริงนะแม่อยากถึงวันนั้นเหลือเกินนะเราวันตายกันเนี่ยนะครับบางพวกนะหรือบางพวกก็จะไปคิดว่าไปศูนย์ในภพหนึ่งภพใดเป็นต้นเนี่ยนะครับเอาส่วนพวกที่เห็นจริงก็คือภูตังได้แก่ขันธปัญจกะด้วยว่าขันธปัญจกะนั้นเรียกกล่าวว่าภูตังเพราะเกิดด้วยปัจจัยและเพราะมีอยู่โดยปรมัตถ์นะครับมีอยู่จริงแต่ความจริงอันนี้มีสาระไหมครับขันห้าเนี่ยจริงนะแต่ไม่มีสาระไม่มีอัตตะสาระเป็นต้นเลย ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภูตมิดังภิกขเวสมนุปัสสทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นขันธปัญจกะนี้ภิกษุย่อมเห็นโดยความเป็นจริงโดยไม่วิปริตคือเห็นสภาวะลักษณะแล้วก็สามัญลักษณะเพราะขันธปัญจกะนี้เป็นเพียงนามรูปอธิบายว่าภิกษุย่อมเห็นขันธปัญจกะนี้เป็นเพียงนามรูปนะครับเช่นขันธปัญจกะทางตานะครับอาศัยตากับสีเนี่ยตากับสีเป็นรูปขันธ์นะเป็นรูปธรรมด้วยนะครับตากับสีเป็นรูปธรรมด้วยเป็นรูปขันธ์ด้วยนะครับส่วนผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะขณะเห็นเนี่ยนะเป็นนามขันธ์หรือว่าเป็นเวทนาขันธ์สัญญาสังขารและวิญญาณขันธ์นะครับในทวารอื่นๆก็นัยยะเดียวกันนะครับแต่ว่าขันธ์5เหล่านี้ก็เป็นผลของกรรมอาศัยเหตุในอดีตพออาศัยขันธ์5เกิดขึ้นก็เป็นทํากรรมใหม่เพื่อเหตุแห่งวิบากและกรรมชรูปขันธ์5อันต่อไปอย่างนี้อีกนะครับ ขออนุญาตเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตากับสีเนี่ยเป็นรูปธรรมด้วยเป็นรูปขันธ์ด้วยผมเลยสงสัยว่ารูปขันธ์กับรูปธรรมนั้นแตกต่างกันใช่มั้ย ต่างกันโดยโวหารเทศนานะครับคือถ้านามรูปทุกกะเขาเรียกว่าโดยนามรูปนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มาบัญญัติเป็นขันธ์ก็ได้บัญญัติเป็นนามรูปก็ได้นะครับแต่ว่าเชื่อมให้เห็นว่าเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับเน้นว่ายังพูดถึงเรื่องเดียวกันอยู่นะครับถึงจะใช้คำว่าขันธ์ก็ตามใช้คำว่านามรูปก็ตามก็ยังอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้คำว่านามรูปมุ่งอธิบายนัยยะหนึ่งถ้าพูดถึงขันธ์ห้าอาจจะมุ่งอธิบายอีกนัยยะหนึ่งนะครับด้วยการเห็นนามรูปพร้อมด้วยปัจจัยอย่างนี้ในนามรูปนั้นธรรมะทั้งหลายมีปฐวีธาตุเป็นต้นเหล่านั้นเป็นรูปธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นเหล่านี้เป็นนามขันธปัจจกะเหล่านี้เป็นลักษณะเป็นต้นของนามรูปเหล่านี้นะครับเช่นว่าปฐวีมีลักษณะแข็งผัสสะกระทบอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะลักษณะแต่ละอย่างอวิชชาเป็นต้นเหล่านี้เป็นปัจจัยของนามรูปเหล่านี้นะครับคือวิเคราะห์พิจารณาเห็นอย่างเช่นนะครับตาเกิดจากปัจจัยอะไรสีเกิดจากปัจจัยอะไรจักขุวิญญาณเกิดจากปัจจัยอะไรผัสสะเวทนานะครับเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วในทวารทั้ง6นะครับเสร็จแล้วเมื่อรู้ปัจจัยไม่สงสัยในการ3แล้วก็พิจารณาด้วยอนุปัสสนาเมียนิจานุปัสสนาเป็นต้นตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดมีแล้วเกิดไม่มีแล้วมีนะครับไม่มีแล้วเกิดมีแล้วก็เสื่อมนะครับหมายความว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับจากเป็นอย่างนี้ไม่นานแล้วก็ต้องหมดไปนั่นนะหรือเช่นนะครับชาติก่อนหน้าโน้นเมื่อก่อนโน้นก็ไม่มีแต่อาศัยปัจจัยเนี่ยจึงทำให้มีขึ้นหรือแม้กระทั่งภพนี้ได้ปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นนะครับในภพนี้ได้ปัจจัยแล้วก็จะเกิดในภพต่อไปอีกเป็นต้นนะครับปัจจัยลักษณะนี้นะไม่มีแล้วมีแต่ทีนี้ระยะของการพิจารณาคำว่ามีแล้วไม่มีก็แล้วแต่ใครนะครับบางคนมีปัญญาหยาบก็พิจารณาหยาบๆนะครับบางคนละเอียดก็พิจารณาละเอียดพวกที่พิจารณาหยาบๆก็พิจารณาเป็นภพเลยนะครับเช่นชาติที่แล้วก็ไม่เที่ยงในชาติที่แล้วเพราะหมดในชาติที่แล้วนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของชาติหน้ามันก็ไม่เลยไปชาติต่อไปอีกนั่นหรอกมันก็อยู่แค่ชาติหน้านั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ชาติหน้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของชาตินี้ก็ไม่ถึงชาติหน้าอะไรหรอกเพราะจะหมดอยู่ในชาตินี้แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มาสาวละเอียดนะครับแบ่งเป็น3วัยนะครับตอนเป็นเด็กก็ไม่ถึงตอนกลางคนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ความเป็นเด็กก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนกลางคนก็ไม่ถึงตอนแก่เพราะฉะนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนแก่ก็ไม่เลยตายเพราะงั้นก็แค่นั้นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือจะแบ่งหารมาเป็นช่วง10ปี5ปีหรือว่า1ปีหรือว่าเอาเป็นเดือนนะครับหรือเป็นฤดูเป็นเดือนเป็นวันเป็นต้นนะครับแม้กระทั่งเอาแบบละเอียดค่อยๆลึกแต่ต้องพิจารณาตามกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดนะครับต้องวิเคราะห์ทุกแง่มุมถ้าไม่วิเคราะห์ทุกแง่มุมเหล่านี้ก็ยากที่จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วนะครับเห็นธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะจึงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์นั่นแหละจึงเป็นอนัตตาดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันแสดงวิปัสสนาภูมิอันมีตรุณวิปัสสนานะครับวิปัสสนาอย่างอ่อนเป็นที่สุดก็คือเท่ากับกล่าวถึงเมื่อเป็นไปอย่างนี้แต่ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้นี่นะครับมันจะเกิดด้วยปัจจัยมันจะดับไปมันก็ดับเพราะหมดปัจจัยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุเกิดขึ้นและความดับด้วยปัจจัยการพิจารณาในระดับนี้เรียกว่าตรุณวิปัสสนานะครับที่กล่าวไปบทว่านิพพิทายะได้แก่เพื่อความเบื่อหน่ายในธรรมชาติอันเป็นไปในภูมิ3ได้แก่ขันธปัญจกะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพละวิปัสสนาด้วยบทนี้นะครับเพื่อเบื่อหน่ายในขันธ์5เนี่ยนะเรียกว่าเมื่อเห็นแต่ใส่ใจแต่ความดับเนี่ยนะครับเป็นโทษเป็นภัยเป็นของที่มีแต่ทุกข์โทษนะครับบทว่าวิราคายะได้แก่เพื่อวิราคะคือเพื่อคลายกำหนัดด้วยบทนี้พระผู้มีพระภาคแสดงถึงอริยมรรคนะครับบทว่านิโรธายะได้แก่ความดับเพราะนั้นความดับก็เป็นชื่อของมรรคเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งบทว่านิโรธายะแสดงถึงอนุปาทิเสสนิพพานพร้อมด้วยปฏิปัสสัทธินิโรธอันนี้หมายถึงนิพพานและอริยผลนะครับบทว่าเอวังจักขุมันโตปัสสติได้แก่ผู้มีปัญญาจักขุย่อมเห็นจตุสัจธรรมด้วยจักขุคือมรรคปัญญาโดยส่วนอันมีในเบื้องต้นอย่างนี้นะหมายความว่าคนที่มีดวงตาเนี่ยนะครับคนที่มีตาปัญญาเขาก็จะพิจารณาขันธ์5พร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็เจริญหรือเรียกว่าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายแล้วก็แทงตลอดอริยสัจในขณะมรรคคนมีปัญญาเขาจะเห็นในลักษณะนี้ส่วนในคาถาทั้งหลายนะครับคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอริยสาวกใดเห็นขันธ์5ที่เกิดแล้วและธรรมะเป็นเครื่องก้าวล่วงขันธ์5ที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริงย่อมน้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริงเพราะภวะตัณหาหมดสิ้นไปถ้าว่าอริยสาวกนั้นกำหนดรู้ขันธ์5ที่เกิดแล้วปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่แล้วไซภิกษุทั้งหลายย่อมไม่มาสู่ภพใหม่เพราะความไม่เกิดแห่งอัตภาพที่เกิดแล้วนะครับอัตถกถาอธิบายคาถาว่าโยภูตังภูตโตทิสวาความว่าพระอริยสาวกใดเห็นขันธปัญจกะที่เกิดแล้วโดยความเป็นจริงคือโดยสภาพที่ไม่วิปริตด้วยมรรคปัญญาอันประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาด้วยบทนี้พระองค์แสดงถึงปริญญาพิสมัยนะครับนะการตรัสรู้ด้วยการกำหนดรู้นะครับที่บอกว่าเห็นขันธ์5นะครับโดยสภาวะที่ไม่วิปริตนะคือเห็นความจริงแท้ของขันธ์5ด้วยมรรคปัญญานี่นะครับเพราะว่ามรรคปัญญานั้นอาศัยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยเป็นบาตรให้วิเคราะห์ทุกขสัจเหล่านั้นอย่างดีเพราะฉะนั้นปริญญา3ก็เท่ากับแสดงอย่างบริบูรณ์บทว่าภูตัสสะจะอติกมังได้แก่ภาวนาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยภาวนาจริงอยู่อริยมรรคท่านกล่าวว่าก้าวล่วงขันธปัญจกะที่เกิดแล้วเพราะเป็นเหตุก้าวล่วงขันธปัญจกะที่เกิดแล้วเพราะว่าถ้าอริยมรรคเกิดแล้วนี่นะครับจะก้าวล่วงอย่างเช่นโสดาปัตติมรรคก็ก้าวล่วงภพที่8แล้วจะไม่เกิดในภพที่8อีกแล้วถ้าสกทาคามิมรรคก็ก้าวล่วงภพที่2นะครับในการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าอนาคามิมรรคก็ก้าวล่วงกามภพทั้งหมดถ้าอรหัตตมรรคก็ก้าวล่วงภูมิทั้งปวงนะครับภพทั้งปวงอันนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นภาวนาพิสมัยจึงจะก้าวล่วงขันธ์5ทั้งหมดบทว่ายะถาภูเตได้แก่น้อมไปในนิพพานอันมีสภาพเป็นสัจธรรมไม่วิปริตด้วยบทนี้พระองค์แสดงถึงกิริยาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการทำในแจ้งคืออริยมรรคจิตนั้นจะน้อมใจไปนิพพานนะครับเป็นที่สงบระงับขันธ์ทั้งปวงบทว่าภวะตัณหาปริคยาได้แก่เพราะสิ้นไปคือเพราะตัดขาดภวะตัณหาด้วยประการทั้งปวงด้วยบทนี้พระองค์แสดงถึงสมุทยปหานการละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับคือสิ้นภวะตัณหาเพราะตัณหาเป็นเหตุปรารถนาวิบากในกรรมและกรรมชรูปในภพทั้งปวงหมดสิ้นแล้วอธิบายว่าถ้าว่าอริยสาวกนั้นกำหนดรู้ขันธปัญจกะที่เกิดแล้วคือกำหนดรู้ขันธ์เพราะสิ้นภวะตัณหาด้วยมรรคอันเป็นอุบายก้าวล่วงขันธปัญจกะที่เกิดแล้วแต่นั้นก็น้อมไปในนิพพานตามความเป็นจริงบทว่าภวาภเวความว่าภิกษุปราศจากตัณหาคือทำลายกิเลสได้แล้วในภพน้อยและภพใหญ่หรือในเพราะการเห็นความขาดศูนย์เป็นต้นย่อมไม่มาสู่ภพใหม่คือถึงความเป็นผู้ไม่มีบัญญัตินั่นเองเพราะความไม่เกิดคือไม่เกิดอีกต่อไปแห่งอัตภาพอันได้แก่อุปาทานขันธ์ที่เกิดแล้วพระผู้มีพระภาคจบเทศนาด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับเพราะฉะนั้นในทิฏฐิสูตรเนี่ยจบลงด้วยดับโดยไม่มีเหลือนะครับดับแบบพระผู้มีพระภาคดับนั่นแหละครับนั่นนะไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งกิเลสนะถ้าแสดงถึงอรหัตตมรรคก็คือดับกิเลสก็ยังเหลือขันนะคือเหลือขันในภพนั้นแต่ถ้าบอกว่าอนุปาทิเสสก็ดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจบหมดเหมือนกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้วัตตะที่ไม่ค่อยดีเหล่านี้นะครับนั้นจบทุกขอนิบาตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจบทุกขอนิบาตนะครับในคัมภีร์อิติวุตตกะเพียงแต่เท่านี้นะครับคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ด้วยเหมือนกัน